Elhamdülillahi lezî hedâne alihâdâ. Ve mâ künnâ nehtediye levlâ hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atisâmi illâ billâh. Lekad jâet rusulü rabbina bilhaq. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allah'ım sallâhâ. Sallu alâ tabîbi kulûbina Muhammed. Allah'ım sallâhâ. Sallu alâ şefî'i zhûnûbina Muhammed. Allah'ım sallâhâ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم فبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وَدَفَعْتُ عَنْكُمْ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Rabbimiz Cuma gecemizdeki ilim meclisimizi mübarek eylesin. Amin. Faziletlerine nail eylesin. Amin. Cümlemizi mübarek gecede affeylesin. Amin. Ve buradan dağılmadan mağfurin zümresine ilhak eylesin. Amin. Amin. İlim meclislerine adım atmanın faziletlerini bize idrak etmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Şaban şerifimizi mübarek eylesin. Amin. Duamızı okuyalım bunu. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellighna Ramazan. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Böyle bir mübarek aya dahil olduk. İnşallah son perşembeye de kavuşuruz. Son perşembeyi de tutarsınız inşallah. Son pazartesi de önemli işte. İnşallah unutmam da söylerim. Kitapta yazıyorum ama kitabı açıp okumuyorsunuz. Yine illa vaktinden evvel hatırlatmakta fayda oluyor yani. Bu hengamede, dünya taşkalası telaşesinde insan unutuyor. Gününü, gecesini şaşırtıyor yani. Bu bakımdan biz yine Allah için haberdar ediyoruz sizi. Edeceğiz yani. İnşallah amel etmeye muvaffak olursunuz. Özellikle tabii Şaban Şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayı olması hasebiyle niye onun ayı oldu tabii, o da ayrı bir mesele. Şaban şehri, Şaban benim ayımdır buyurarak mübarek kendine izafe etmiş. Bunun da sırrını yani tam bir kitapta gördüğümden demiyorum. Fakat şöyle anladım sonra görünce. Bizlere salatü selamı emreden ayet-i kerime Şaban ayında nazil olmuş. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat okuyoruz. Kıyamete kadar okunacak inşallah. Bütün bu salavatlar ümmetinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dua etmesi, salavat okuması. Tabii kendileri kazansın diyedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhtaç değildir bizim salavatımıza ama ne vardır burada? Efendim bizler için de terakki vesilesi vardır. Çünkü biz kazanacağız ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de manevi terakkileri devam ediyor. Yani bizden giden bütün sevaplar, dualar ona ulaşıyor. Ve zaten diğer ameller bazı şartlarla kabul ediliyor. İşte riya olmayacak, işte efendim süma olmayacak, işittirmek, beğendirmek maksat olmayacak falan. Salavat-ı şerifede bu şart da yok. Ne niyetle okunursa okunsun, hepsi kabul ediliyor. Çünkü neden? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidecek bir şeye Mevla engel olmuyor. Gidecek bir şeye engel olmuyor. Bu itibarla bütün ameller اَعْمَالُنَا بَيْنَ الْقَبُولِ وَرَدِّهَا اِلَّا الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي مُحَمَّدٍ sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bütün ameller kabul olur mu, reddolur mu, ortada kalırsa salavat hiç ortada kalmaz. Şimdi bu salavat ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in terakkiyatı, yani manevi yükselmeleri hala devam ediyor. Allah Teala'ya varmanın yolları sonsuzdur. Ve Allah Teala'ya yakınlığın nihayeti yoktur. Yakınlık mertebelerinin nihayeti yoktur. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hala manen yükseliyor. Ve bizim okuduğumuz salavatlar da Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve sellim bu terakkisine işte katkıda bulunuyor desek Mevla bizi kazandırmak için katkıda bulunduruyor bunu. Katkı payı sayıyor bunu. E bu salavatlarında okumamızın emri ne zaman verildi? Şaban Şerif ayında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için bunu, bu mübarekayı çok sevdi. Ve bu mübarekayı kendi zatına izafe etti. Ve Şaban benim ayımdır buyurdu. Şaban şehri. Şaban benim ayımdır. Bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? فَرَحِمَ اللّٰهُ مَنَعَانَنِي عَلَى شَهْرِ. Derginin başındaki hadis hangisini yazdık? Ha, o diğer hadis-i şerifi yazmışım. Türkçesini yazdım yani kapağına. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kubbesini koydum. Kubbeyi siz çok biliyorsunuz ama böyle bir resim yoktur. Kubbenin yakın çekilmişi. Niye koyduk burada? Şurada bir şey var. Bunu mesela uzaktan kubbeye çek, resimlerinde çıkmıyor. Burası pencerede. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafı duvarlarla, iki duvarla çevrilidir. Şu anda yani kabrin içine girdi, ziyaret ettiler falan denilende hiçbiri esas duvarın içine girmiyor. Ayşe annemizin odası olarak olan Hücre-i Saadet, kabri şerifin bulunduğu, üç kabri şerifin bulunduğu odan etrafı duvarlarla çevrilir. Onun dışında işte bir metre kadar boşluk var. O da başka bir duvarla çevrilir. Bu duvarlarda kapı var mı? Kapı yok. Kapı yok. Bu itibarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile gök arasındaki tek irtibat noktası şu pencerede. Hatta bir yani üstten açık çünkü şey. Duvarların üstü kubbeye doğru açık. Ama kubbe ne yapıyor? Üstü kapatıyor. Ya bu sefer kubbeden bir pencere olsa ne oluyor? Onu açtığın zaman gök ile kabri şerifler arasında irtibat oluyor. O içeriye biliyorsunuz güvercinler giriyor. Küçük kuşlar var Ravza'da devamlı. Onlar demirlerin içine giriyor. E demirlerin içine girerse duvarın üstü de açık ya. Oradan da giriyor. Bir tane işte seneler evvel bir kuş orada vefat etmiş. Biraz kerih koku hasıl oldu. Yani kuş ölmesinden. E onu almak istediler. E fakat duvardan kapatamazlar. Kuş nereden gidiyor anladınız mı? Demir parmaklıklar var ya oradan kuşlar giriyor. E şeyin içi de duvarların üstüne de kuş çıkabiliyor. İçinde vefat etti, öldü. Bu sefer o kuştan nasıl mübarek bir kuşsa ne yapmak icap etti? Bu pencereden buradan bir çocuk sarkıttılar. İple. Çünkü buluğa ermemiş olsun. Buluğa ereni sokmazlar. Kabri şeriften içine girecek ya günahsız olsun diye. Bir çocuk buradan sarkıttılar. İple şeyle yani halatla bağladılar çocuğu. Ondan sonra o kuşu şeyine ölüsünü aldı oradan çıkarttılar onu geri çektiler. Dediler ne gördün, ne ettin, ne var, ne yok. Çocuk da şey tabii, mümeyyiz çocuk aklı başında. Fakat o hiç konuşamadı ondan sonra, vefat etti o çocuk da. Bu meşhur bir hadisedir Mekke'de. Medine'de çok anlatılır bu. Yani oradaki ben tarihçilerden, hoca efendilerden dinliyorum tabii. Sokaktaki insanlardan dinlemiyorum ben bunları. Bu pencere, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile sema arasındaki pencere. Fakat bunun aslı nerede? Hadis-i şerifte Darimi'de geçiyor. Kuraklık oldu Medine-i Münevvere'de. Birkaç zaman hiç yağmur yağmadı. Zaten senenin bazı dönemlerinde yağar. Buralar gibi çok yağmaz. O da yağmayınca ne olur? Çok kuraklık oluyor. Ot bitmeyince ne olacak? Deve ne yiyecek? Yani orada da kuraklığın çok tabii büyük önemi var. Ayşe annemiz o zaman hayatta. Radıyallahu anh'a geldiler dediler ki bu kuraklığa ne çözüm bulacağız? Ayşe annemiz buyurdu ki İftahu min kabri sallallahu aleyhi ve sellem küveten ile sema. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrine gidin. Yani o zaman da üstü tabii böyle kubbe yok. Fakat üstü yine şeyle kapalı, ev üstü gibi nasıl mübarek kendi hayattayken Ayşe annemizin odasının üstü kapalı değil miydi? Ev daha üstü kapalı. Artık hurma liflerinden vesaireden. Buyurdu ki siz o üstünü tam kapattığınız için efendim bu kuraklıktan dolayı ben size bir akıl öğreteyim dedi. Bu Darimi'de geçiyor çok. Sahih kitap Darimi. Efendim siz bir pencere açın. Böyle bir oyuk göğe doğru baksın, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile gök arasında irtibat hasıl olsun. O zaman yarın dedi. Hakikaten gittiler, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde bir pencere açtılar. Pencere açılır açılmaz yağdı. Şimdi bundan dolayı yeşil kubbeyi yapan büyüklerimiz, geçmiş büyüklerimiz, efendim, bu pencereyi yine orada bir pencere mutlaka bulunduruyorlar. Ben de belki görmemişsinizdir diye yakın çekimden o pencereyi, bizlerim de manevi alemimize bir pencere olur inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le rabıta ve irtibat kurmamız için hani mülaza ettiğimiz, düşündüğümüz şeyler var. Kendisini de rüya aleminde de tam bir göremedikse, hafızamıza da böyle kazıyıp yerleştirecek şekilde, net bir şekilde göremedikse, o zaman biz rabıtayı nerelere sarf ettiriyoruz, çeviriyoruz işi? Düşünme gücümüzü nereye harcıyoruz? Yeşil kubbeye, değil mi? Ya muvacihedeki mübarek önünde selam verirken ki, efendim yeşil örtüye, mübarek üzerindeki şu andaki örtüye, değil mi? Çünkü en yakın ona en yakın olan. Şimdi madem ki bu kubbe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nazırdır kabri şerifine, değil mi? Biz de onu kabri şerifinde göremiyoruz. Yani öyle bir mahrumuz ki kabrinin resmi de yok. Mevla işte gizledi bu işi. Heybet olsun diyedir benim anlayışım. Yani heybeti görülmeyen şeylere tabi ilgi olur ve manen teveccüh olur, yöneliş olur. Gördüğü zaman insan Allah muhafaza, basite alır, hafife alacak bir şey, aklına gelir falan falan. Bunlar da kendisine zarar verir. Onun için görünmemesinde daha bir heybet olur, kabri şerifi. Şimdi bir şeyler yap, şey yapıyorlar, kroki muraki, onlar hakiki resim değil. Onlar yani benzetme, tasvirdir. Hiçbir hakiki bir resmi içerinin yok. Ama bu yeşil kubbe bize rabıta bakımından, bu pencere bize rabıta bakımından fayda sağlar inşallah. Öyle mi değil mi şimdi? Yani manevi irtibatı kurmayacağız mı? Efendimiz Hazretleri öyle derdi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e rabıta yaparken zorlanıyorsan, muvacihede selam verdiğin noktayı düşün. Gidemediysen ömreye, hacca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önündeki demir parmaklıkların resimlerini görüyorsunuz artık. Her yer resim doldu. Orayı düşün. Yeşil kubbeyi düşün. Anladın mı? Rabıtada hangi şey bizi sevgilimize, dostumuza yaklaştırıyorsa vesile sayılır. Vesileler de ne sayılır? Maksatlar hükmünde sayılır. Çünkü ona vesile oluyor, onu hatırlatıyor, onu düşündürüyor. Anladın mı? Onun için bu ay onun ayı olduğu için sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerifeyi artırıyoruz inşallah. Ondan bahsetmeyi artırıyoruz inşallah. Biz de bu vesileyle üzerine hadis-i şerif koymuş. O hadis-i şerife baktım şimdi. Şaban-ı Şehri, Şaban benim ayımdır buyuruyor. Ondan sonra da buyuruyor ki men azzame şehri fakat azzame emrallah. Kim Şaban ayına değer verirse o kişi Allah-u Teala'nın emrine değer vermiş olur. Çünkü Şaban benim ayımdır. Benim ayıma hürmet eden bana hürmet etmiş olur. Bana hürmet eden, değer veren Allah'ın emrine değer vermiş olur. Femen azzama emri, efendim, kim Şaban ayına değer verir, benim emrime değer verir. Değer vermek neyle olur? Salavatı artırırsın. Her gün kaç tane çekiyordunuz? Ağzımıza geldiği kadar. Öyle olmaz ki ya. Tarikat dersi yapmıyorsunuz mu siz? Tarikatı olan ders yapan günde en az 100 kere demesi gerekiyor zaten. İlk rabıtada başlarken var en az. İşte tarikatın böyle çok bereketleri var. Efendimiz öyle derdi. Tarikata girmemiş adam 100 kere bile Allah demez. Yani namaz kılıyorsa namazdaki Allah-u Ekberlerle kalır yani. Ama ders onu ne yaptırıyor? Oturtturuyor. Mecbur kılıyor. 100 kere istiğfar edecek. 100 kere salavat-ı şerife okuyacak. Öyle mi? En az, en az. Sonra 5000 kere Allah diyecek ilk derslerde. Sonra la ilahe illallah geçecek. 5000 kere la ilahe illallah diyecek. Tam 5000 la ilahe illallah diyen de günah kalır mı ya? Bu adam nasıl günah yapacak ki 5000 la ilahe illallah bunu patlamasın? Yani o vaziyette de devam ederken ölürse, tasavvuf erbabının çok kazançları vardır. Çünkü şirkete de giriyor bir de. Bütün ders yapanlar bir havuzda toplanıyor, değil mi? He? Ekonomi nasıl düzeliyor? Erbakan Hoca nasıl düzeltmişti ekonomiyi? He? Havuz yaptıydı. Her gece %100 zam yaptıydı. Memleket 8 ayda herkesin cebi para gördüydü ya. Hemen indirdi masonlar adamı aşağı. Ne hainler türettiler. Adamcağıza ne zararlar verdirdiler. Havuz sistemi olursa, bütün gelirler bir yerde toplanırsa ne olur? Ekonomi düzeldi bak. Şimdi herkes kendi bütçesiyle hareket ediyor. Gelirler bir yerde toplanmıyor. Bereket hasıl olmuyordu. E şimdi aynı. Tarikatte nasibi olmayan adam ne yapıyor? Tek başına çalışıyor. Tek başına çalışanların çoğu şu anda ev bile geçindiremiyor. İlla bir evden birkaç kişi çalışması gerekiyor. Ama tasavvufta ders alan adam ne yapıyor? Diyelim ki mürşidine bağlı olan müttesiplerin tümü birbirine çalışıyor. Niye çalışıyor? Daha dersin başında neyle başlıyor? Cemii hatalarımızdan estağfirullah. İlk başta 100 kere istiğfar çekiyor. Cemii bütün demek. Ne demek bütün? Buluğa erdiğimden bu yaşa kadar küçük büyük bütün günah. Hatalarım demiyor. Hatalarım demiyor, günahlarım demiyor. Ne diyor? Hatalarımızdan. Daha o hatalarımızdan da ne başlıyor? Şirket başlıyor. Ne kadar bu yola intisap eden varsa hepsinin günahlarından af istiyor. O senin için af istiyor, sen onun için af istiyorsun. Sesi biraz aç, ben ses kendi kulağıma gelmiyor. Size nasıl geliyor ya? Ben mi sağırlaştım? Ne oldu? Yok, ses kulağıma gelmeyince boğazıma kuvvet bağırıyorum, biliyor musun? Benim öyle huylarım var. Hiç olmasa kendim duyayım da ya kısık konuşayım. Kendim rahatsız olayım yani önce. Efendim, sen şimdi estağfurullah diyorsun, beni af istiyorum ya Rabbi diyorsun. Ama nasıl diyorsun? Hani dualarımızın durumu. Birisi estağfurullah deyince, Rabiatül Adeviyye annemiz ne de buyurdu? İstiğfarun hâzâ yehtâcu ile istiğfârin kesir. Hani ona demedi ki sen. Yani onlar şey insanlar, kendinden misal veren insanlar. Bizim bu istiğfarımızın da dedi, çok istiğfara ihtiyacı var. Yani estağfurullah bile doğru diyemediğimizden, hani ister affet ister affetme hesabı yaptığımızdan, buna da bir istiğfar lazım dedi. Onun için senin kendin estağfurullah demenin %100 kabulü yok. Ne buyuruyor hadis-i şerif Kutsi'de? Üd'ûni bi'elsin edilem ta'sûni bi'el. Bana öyle dillerle dua yapın ki o dille bana isyan etmiş olmayasın. E şimdi benim ağzım günahkar bir ağız. İcabında inşallah yalan konuşmamışımdır da. Gıybet dedikodu oluyor biraz. Ne diyeyim şimdi sana? Yalan mı konuşayım ya? Yalan mı konuşayım şimdi? Yalan konuşmamak için doğruyu konuşuyorum. Ama Efendi Hazretleri'nin dediği gibi doğrun da dedi yalandan beter dedi yani. Adam dedi ya sakal bırakamam hocam dedi. Ne yalan konuşayım söz veremiyorum sana. Dedi ki doğru konuşuyorsun da çok mu iyi konuşuyorsun dedi yani. Bu doğru da yalanından beter oldu dedi şimdi yani. Harama devam edeceğim demek istiyorsun dedi. Şimdi biz tabii ekseri ümmet meseleleriyle muhatabım ben. Gecenin sabahına kadar ümmet meseleleriyle uğraşıyoruz. E oluyor şey oluyor. İşte kuytul var bir tane. Kuytul ne yapmış öbürü ne yapmış. İşte ben konuşuyorum ama ne konuşuyorum diyorum. O diyor Allah arşın üstünde mi? Mekan var mı dedi mi? Onu açın, onu dinleyelim, bunu dinleyelim. Yoksa yani dedikodumuz bizim öyle komşu ne yapmış? Efendim bizden biri şöyle olmuş, birinin karısı şunu diyemiş, öbürü bunu demiş. Ben öyle şeylere vaktim yok. Esasen dedikoduyu severim tabiatım gereği. Tabiat nefis var ama vaktim yok. Allah beni çok meşgul etmiş. O kadar işim var ki diyorum, kıyamete kadar yaşasam işim var. Dolu dosyam var, dolu konum var, dolu kitap hazırlamışım. Hepsi yarım. Yani gece gündüz nefes alamıyorum, nefes. Ha, o bakımdan, yani elhamdülillah, insan kendini hayırlı işlerle meşgul ederse, Gıybete, dedikoduya da çok vakti kalmıyor. Kalmıyor. Konuştuğumuz konuların da ekserisi din ve ümmet, vatan meseleleri olduğundan ekseri konuştuğum, aleyhine konuştuğum adamlar da aleni fasık olduklarından, değil mi? İşimiz gücümüz ehli sünnet dışı bidat ehli fırkalar, öyle değil mi? O bakımdan pek Müslümanlarla uğraşacak da vaktim kalmıyor. Ehli sünnet Müslümanlarla. Bu da benim çok büyük bir karım oluyor. Çok büyük karım oluyor. Size de nasip olsun. Amin. Amin. Ama bu dil illa isyana karışır. Bu bizim dilimiz durmuyor. Bana öyle dille dua edin ki onunla bana isyan etmiş olmayasınız. E şimdi kim kendi diliyle günah işlememiş? O zaman nasıl bulacağız öyle bir dua edecek dil? E sen benim dilimle günah işlemedin, ben senin dilinle günah işlemedim. Şimdi sen benim için af istediğin zaman niye Müslümanın Müslümana gıyaben yaptığı dua en makbul dua? Esra'u dua icabeten. Hadis sahihte geçiyor. İcabet ve kabul bakımından duaların en süratlisi. Davetu gâibin li gâibin. Yanında olmayan birinin diğer bir Müslümana duası en hızlı tesir eder. Neden? Çünkü o onun diliyle isyan etmemiş, o da onun diliyle isyan etmemiş. Senin kendine yaptığın duayı tutturman çok kolay olmuyor. Başka Müslümanın sana yaptığının kabul eseri daha süratle zuhur ediyor. O zaman cemî hatalarımızdan dediğin zaman, af istediğin zaman senin kendine af istemenden daha teyitli kuvvetli oluyor bu. Onun senin için af istemesi. Senin de onun için af istemen. Onun için tasavvufun çok büyük şirketi hayriyeleri var. Anladım. Şirketi hayriye vapuru değil bu yani. Bu ahiret gemisi. Ahiret gemisine binersen, yani bir de bakarsın, onun sevabından sen kurtarıyorsun, senin hayrından ona gitmiş bir fayda. Böyle şeyler, güzellikler iyidir. İpsiz sapsız gezmek, mürşitsiz kalmak, çoğu insanı zarara ziyana sokuyor. Hiç olmazsa tasavvuf ehli en azından itikatlarını düzgün tutuyorlar. En azından. E şimdi ortada kalanı efendim kurtlar kapıyor. İtikadı bozuk ilahiyatçılar, itikadı bozuk efendim hacılar, hocalar değil mi? İmamlar, müezzinler. Sırf Diyanet'te 5000 FETÖ'cü var ya. Açığa alınmış. Dağda ne kadar var o da belli değil. Dağda ne kadar var o da belli değil. Sadece dinler arası diyalog Diyanet'te tuttu yani en evvel. En evvel Diyanet'te tuttu. Hatay'da, Mardin'de ben söylemiyor muydum o zaman? Müftüyle beraber papaz ahamı Taravalli'den geçiriyorlardı karşıya. Eşek cennetine geçiyorlardı. E bunları biz anlatmadık mı? 2008, 2009, bizim bunları anlatmaktan canımız çıkmadı mı? Ama hep gecikmeli. Kafalarına bomba yağmadan akılları başlarına gelmez. Hep önceden söylüyoruz değil mi? Tehlikeleri hep önceden söylüyoruz. Şia'nın tehlikesi işte Suriye'de çıktı. Zar zor hala yarım anladılar, yarım anlamadılar. O da ne yaptıkları belli değil. Şia'nın tehlikesi. Vehhab'in tehlikesi ne kadar büyük bela oldu. Bak şimdi IŞİD başlarına bela olunca anladılar. IŞİD başlarına bela olana kadar bu Vehhabiliğin arka planı nedir? Bu iş nereye varır? Bu seni gelir, seni keser. Müslümanları kesiyor zaten. Ha şimdi Taliban'la savaştırıyorlar onları. Afganistan'da 100 kişi ölmüş. IŞİD'le Taliban savaşıyor şimdi. Bugün yeni haber. Şimdi anlıyor musunuz? Amerika Taliban'ı dize getiremeyince oraya da kimi musallat ediyor? IŞİD. O zaman bu IŞİD ha o haberi duydunuz mu? İsrail'e yanlışlıkla bir şey atmış. İsrail'den özür dilemiş. IŞİD birkaç kere İsrail'den özür dilemiş. Ya onun da haberini daha yeni duyuyoruz değil mi? Adam görevliyken konuşamamış da, görevden ayrılınca böyle şeyler oldu demiş. Yahudi, bakan mı, neyse işte müdür mü? Ya, bunları anlamak için benim bilmem sosyal, siyasal uzman olmam gerekiyor mu? Biraz kafam çalışıyor. Biraz da ayet hadis okuyorum. Kur'an'a baktığımı, dostumu, düşmanımı, hadis-i şeriflere baktığımı, bütün yolumu çiziyor. Ve senelerdir de hiç hata etmiyor bu yol. Ben kendim hatasız adamım demiyorum. Ama itikadi noktadaki görüşlerimde Hep 12'den isabet etmişim. Çünkü neden? Ehl-i sünnetten ayrılmadığımdan. Amel herkesin kendine, günahsız değiliz. Ama kimseyi de günaha teşvik etmeyiz. Amelimiz Allah'la aramızdadır. Allah hepimize affı mağfiret eylesin. Büyük günahlardan, haramlardan sakınmışık. Çocukluğumuzdan beri hani. Bildiğimiz bir kebair günahımız yok. Bildiğimiz. Ama Allah senin bir küçük günahını büyük sayar. Makamın itibariyle, ilmin itibariyle sen küçük de yapsan büyük sayar. O ayrı bir şey. Mevla hangi günahı ne saymış, hangini affetmiş, hangini affetmemiş, onu da gaybını bilmiyor. Gaybını bilmiyor. Onun için devamlı istiğfarla mükellefiz yani. Hepimiz. Devamlı af isteyeceğiz. Hal böyle olunca biz manevi yollara girersek, sohbetleri takip edersek, bir mürşide intisap edersek veya mürşide bağlı bir insanın dersini dinlersek, en azından, kendim direkt bağlanamıyorum, en azından dinlediğin adamın bir irtibatı silsilesi olsun, şeceresi olsun, ilmi kimden okuduğuna dair icazeti olsun. Yani icazetsiz insanlarla ne hale geldiğimiz ortada, öyle değil mi? Yani medreselerin ne kadar önemli olduğu yeni yeni anlaşılıyor, değil mi? İlahiyatların bu hizmeti göremediği, yanlış işler yaptığını artık en üst ağızlardan, seviyelerden duymaya başladık. E çünkü neden? Aksül emel yaptı. Hiçbir faydalı tesiri yok. Hiç. Bir tane bunlardan yetişen adam, namaza başlattığı adam örneği yok. Zinayı terk ettirdi, içkiyi bıraktırdı, kötü alışkanlığı bıraktırdığına dair bir örneği yok. Bizim burada rahmetli kabri nur olsun Said abinin yetiştirdiği adamlardan, yani yüzlerce, binlerce adam yetiştirdi. Ruhul Furkan tefsirinden okuyarak. Arapça bilmez yani, bir hocalığı yok. Ruhul Furkan tefsirinden Türkçe sohbetler yaparak, uyuşturucudan kurtardıkları, içkiyi bıraktırdıkları, zinadan döndürdükleri binlerce insan var. Ve onun yetiştirdiği bir adam çıkıyor, bir adam, onu yetiştiren adam yüzlerce genci uyuşturucudan, günahtan kurtarıyor. Namaza başlatmış. Hangi profesör de bir kişiyi namaza başlatmış? Kendi kılmıyor. Zaten profesör olunca kendini müçtehit zannetiyor. Otomatik kafadan üçe indiriyor. Namazı kafadan üçe indiriyor. Ondan sonra namaz, rükû, secdeli de lazım değil. Dua yapmak da yeter diyor. Ondan sonra dua abdestsiz de olur diyor. Hadi bakalım, çok kolay. Bizim hağın başıyla hapiste yattığımız gibi. Abdest yok, usul yok. Sabah akşam bir şeyler okuyordu böyle. İbranice. Duamı, zikrimi yaptım diyordu. Ben de hağım olduğunu anlamadım baştan. Nasıl zikir yapıyor bu diyordum ya. Bekliyorum ki güneş doğacak. İlk gece beraber hapse girdik. Yani beni aldılar onun yanına. İlk gece ya, bilmiyorum hağım başı olduğunu. Tesbih var elinde. Çekiyor falan, Allah Allah, ne kadar zikir ehli dedim yani. Bekliyorum ki sabah güneş yaklaştı ya, cemaat yaparız falan diye. Ulan ne cemaati? Ondan sonra 10 dakika mı kaldı? Biz kıldık. 10 dakika mı kaldı? 5 dakika mı? Dedim Allah Allah, son dakikanın payına kadar bekliyorum ben. Belki yetiştirir diye. Kalaya gitti. Üstünde de bizim Ömer abi vardı. Bilmiyorum sağ mı şimdi. O da eski mollalardan. O da cinayetten yatıyor da. Bayağı da hoca yani. İyi alim. Şeyden okumuş, Siirt'ten okumuş, medreselerden. O da mübarek kılmıyordu da neyse. Ama imanlı adamdı. İman başka bir şey. Ya dedi, sen dedi, ne konuşuyorsun bundan dedi. Dedim ne bileyim, niye konuşmuyoruz, herkes insan. Ya bu dedi, haham dedi, Yahudi dedi bu. Yapma ya dedim. Tesbih çekiyor sabah kadın. Bizim de dedi zikirlerimiz var diyor bana ikide bir. Diyorum hangi tarikattan acaba? Diyor ki bizim de zikirlerimiz var diyor. Çekiyor güneş doğmadan bitirmem lazım diyor. Ben de baktım tam hani doğmadan Sübhanallah ve Hamdi hesabı. Dedim hani doğmadan falan vakitli ya bizde de bazı şeyler. Adam o an başı. E şimdi bunlar olmuş aynı. Abdestsiz de olur, kuzucuz de olur, üç de olur, hiç de olur. Kazası da yok dedi, cezası da yok dedi. O İhsan Eli Açık denen. E durum bu. Bunların hepsi ilahiyatçı yazar. Çıktıkları zaman hep atları ilahiyatçı yazar. Onun için artık bizim Müslümanlardan, bizim hocalarımızdan, Hele ki sakallı cübbeli efendiye bağlı hocalarımızdan birinin ünvanına ilahiyatçı yazar diye yazması ayıp oluyor, değil mi? Bana ayıp geliyor, size nasıl geliyor? O zaman mesaj atın. Mesaj atırsınız. Mesela bu ilahiyatçı yazar laflarını yazmayalım. Değil mi? Çünkü bunlar milletin dinini ifsat için faaliyet yapan kurumlar. Bunlarla iftihar etmemiz gerekir mi? Gerekmez. Utanmak lazım. Utanmak lazım. Çünkü insan utanır yani. Bu camiada her yol var. Ben buraya intisapla niye iftihar edeyim? Bu camiaya. Yarıdan çoğu kadere inanmıyor. Doçent ve profesör. Yarıdan fazlası, %60-70-80 oranında mutezileye sapmışlar, alın yazısına inanmıyor. Amentü'yü zaten indirmiş. O gün Şimşirgil Hoca ne diyor? FETÖ'nün amentüsü kaç biliyor musunuz? Diyor, kimse bilmiyor. FETÖ'nün amentüsü 3'müş meğer. Ona da soracağım, hocam 3'ten biz yani ve Rusulü'yü falan bir şeyler neyi eksilttiler onu da tam bilmiyorum tabii. O da incelemiş orada. Yani dolayısıyla bunlar hep aynı kafada insanlar. Biz de nereye varacağız? Hocam Allah'ım hidayette daim eylesin. Amin. Mutlaka sohbetlerle, mutlaka el üstler insanlarla haşr cem olalım, haşr neşr olalım, ahirette de mahşerde haşr cem olalım. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tazim edenlerden olalım. Amin. Yoluna kıymet verenlerden olalım. Amin. Amin Allah. Onun için bu mübarek ay dedim. Kainat Efendisi diyor ki, benim ayım, ben buna değer veriyorum. Niye değer veriyorum? Bana salavat emri bunda nazil oldu, bana çok kar oldu bu ayda. Bu bereket bu ayda bana nasip oldu, ben de bu aya değer veriyorum. Dedim ki bu ay benim ayım olsun. Şimdi 12 ayın içinde sadece bu aya benim ayım buyurmuş. Bunda bizim ne yapmamız gerekiyor? Salavatı çoğaltmamız gerekiyor. Orucu, en çok orucu bu ayda. Oraya da geçelim. Sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kim Şaban'a değer verir, benim emrime değer vermiş olur. Allah'ın emrine değer vermiş olur. فَمَنْ عَظَّمَ اَمْرَ اللّٰهِ Kim Allah'ın emrine değer verir, benim ayıma kıymet verir. Neyle kıymet verecek? Anlattım sana işte. Orucu artırarak, zikri artırarak, salavat-ı şerifi artırarak, Kur'an kıraatı. Şaban ayı, şehrul kurra, kurra ayıdır. Kurra ayı ne demek? Yani hafızlar, kıraat ilmine meşgul olanlar Şaban ayında çok hatim yaparlarmış. Ramazan-ı Şerif'e ön hazırlık. Çünkü Ramazan-ı Şerif'e girmeden evvel pat diye girmemek için insan önünde ne yapar? Bir hazırlık yapar. Kur'an kıraatını artırarak, sadaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? فَرَحِمَ اللّٰهُ مَنَعَنَنِ فِي شَيْرِ Benim ayımda bana yardım edene Allah rahmet etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yardım nasıl oluyor? Fakire yardım, miskine yardım, muhacire yardım. Bu dünya kadar muhacir var memleketimizde. Ondan sonra garibana, açığa, neyse hayır kurumlarına, müesseseler, hayır yaptığına inandığınız, güvendiğiniz kurumlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhuna hediye etmek niyetiyle. Bir hayır yaparsın, bir sadaka verirsin. Ya Rab sevabı Resulullah Efendimiz'e gitsin. Güzel bir şey değil mi? Çok güzel bir şey. Ama sonra da WhatsApp'a yazmazsın tabii ki. Yani yaparsın, kimseye de bunu duyurmazsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hemen sen Resulullah'a bu ay hediye gönderdin mi falan? Adam da ne oluyor, nereye göndereceğim hediye? İşte ben şu kadar para verdim, hediye yaptım, işte sen niye yapmıyorsun falan. Böyle şeyler yok değil mi? Yapıyoruz, kendimizde kalıyor. Allah Resulü bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber gider mi? Gider, amelleriniz bana arz ediliyor buyuruyor. Memnun olur mu? Olur sallallahu aleyhi ve sellem. Benim ayımda bana yardım eden. Nasıl yardım edeceğiz? Dinine yardım, sünnet senesine yardım. Mesela adam sakalını tıraş ediyor. Sünnete ittiba niyetle sakalımı bıraktım dese, yardım olur mu? Sevinir mi? Men ehya sünneti ba'de memati fekene mahyan. Bir sünnetimi dirilten beni diriltmiş gibidir. Beni gelip Medine'de mezarımdan kaldırmak neyse sakalını bırakmak odur. Misvak kullanmak odur. Namazda sarık sarmak odur. Kadının çarşaf giymesi odur. Öyle mi? Resulullah hanımlar çarşaflı, o öyle emretti onlara. Benim ayımda bana yardım eden, sünnetimi ihya eden, yolumu dirilten, ölmüş sünnetleri bilhassa, hiç terk edilmiş, işlenmiyor. İbn-i Ebi Cemre Hazretleri neden o kadar büyük veli oldu? Sünnete ittibası çok fazlaydı. Bizim Efendi Hazretleri'nin hassasiyeti gibi. Çok fazlaydı. Hatta ne diyor? Tunus'ta diyor, 700-800 sene evvel çocuk doğduğu zaman akika kurbanı sünneti diye bir şey bilmiyorlardı diyor. Halbuki oralar hep Müslüman beltesi. 700-800 sene evvel. Bir örf adetler berberi herhalde ırkı. Örfler, adetler, millet bilmem para veriyorlar. Çocuğu olan millete para dağıtıyor bilmem. Bir de orada çeteler oluşmuş diyor. Yani ben çocuğum oldu diyor. Geldi benden para istiyorlar. Ne parası vereceğim? Tehdit falan ettiler. Adeti örfü bozamazsın. Hani şimdi gelin arabasının önünü kesiyorlar falan ya bir şeyler. Para istedi falan. Ben dedim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnet seniyesine ittiba ederim. Ben koyun kurban keseceğim. Akika kurbanı çağırırım yemeğe yersiniz. Ben sana parası vereceğim dedim diyor. Ya o gece Resulullah rüyamda gördüm diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sen benim sünnetimi ihya ettin. Sen benim sünnetimi ihya ettin. Bana dua et diyor. Ondan sonra bu zuhuratları açılıyor. Ve diyor bütün millet ondan sonra çocuğu olan akika kurbanı kesmeye başladı. Buralarda böyle bir sünnet kalmamıştı o zaman diyor. Bak bu alimler olmasa bize kadar bu sünnetler gelir miydi şimdi? Hepten gitmiyor. 700 sene evvel unutulmuş bir şey ya. Onun için biz yeniden canlandıracağız inşallah. Efendi Hazretleri'nin müceddidliği ne anlama geliyor işte? Unutulmuş sünnetleri canlandırma müceddidliği. Müceddit budur. Öyle mi değil mi? Birileri efendi müceddittir diye, para toplasın diye Efendi Hazretleri bu makamı kazanmadı. Efendinin müceddidliği onun manevi mirasıdır. Yolunu yaşatmak lazım. Öyle değil mi? Yolu sünnet ihya. Ne buyuruyor? Şaban benim ayım. Benim ayım da bana yardım edene Allah rahmet etsin. Bak bu yardım çok önemli. Hadis sahabeden kimdi o? Zannedersem Rabia İbni Malik olacak. Radıyallahu Teala. Rabia İbni Malik. Hep abdestini diyor, abdest suyunu diyor, beklerdim diyor. Gece kapısında beklerdim diyor. İhtiyaçlar için ibrik, işte abdest suyu, taharet taşları falan neyse o zaman. Her tarafta böyle, o zaman böyle musluklar da yok. Biliyorsunuz fıkıhta taşlan, taharet meseleleri de var. Yani neyse ihtiyaçları olacaksa, beklerim böyle kapıyı beklerim diyor. Böyle gece duyarım diyor sesinizi. Abi, o zaman şimdiki kapılar gibi değildi. Şey, yani duyuluyor. Hep gece diyor zikreder. Uzun uzun işte şu, Semiallahu lümen hamide der. Peşine elhamdülillah rabbil alemin der. Hep onlar dua kitabının ikinci cildinde çok yazdım bunlara. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptığı gece uyku arasında okudukları falan. Uzun zikirler yapar. O hep rivayet ediyor. Ondan sonra diyor kapıya çıkar çıkmaz hemen abdest suyunu hacetlerini getirdim diyor. Böyle baktı bana diyor. Dedi ki sel. Yani bu gecenin saatinde herkes uyuyor. Sen benim kapımı bekliyorsun abdest ihtiyaçlarım için. İste buyurdu. Bir şey iste bakalım. Ya biz olsak ya Resulallah bir erkek çocuğum yok. Bir uşağım olsun yeter. Öbürü der ki arabam yok. Öbürü der ki karım bana itaat etmiyor. Herkes ucuz ucuz işler. Sahabe Hazretleri ne dedi? Es'eluke murafakateke fil cenne. Ya Resulallah senden cennette komşuluğunu isterim. Nasıl istek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durdu diyor. Ev gayra zalik. Yahut da başka bir şey istesen olmaz mı? Niye böyle dedi acaba? Sahih hadis bu. Çok zor bir şey. Yani Efendimiz'e duası zor değil, Allah'a da vermesi zor değil. Ama yüksek bir makam istiyorsun, durumun da ona müsait değil yani. İş yine bize düşecek. Buyurdu ki yani, hani argo şeyler konuşmak istemem sünneti anlatırken. Ama işte bizim millet de böyle anlıyor. Yani mümkün mertebe krediyi az kullanalım meselesi. Başkalarına da lazım olur. Değil mi şimdi? Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kredi lafını sevmek istemiyor ama siz öyle anlıyorsunuz. Cah. Esas bunun itibarı nedir? Tevesselu bi cahi fe inne cahi indallahi azim. Benim cahım. Cah itibar demek. Benim mertebem hürmetine Allah'tan isteyin, benim Allah indinde itibarım çok büyüktür. Yani bir cahil nebiyil muhtar diyoruz ya yemek duasında efendi babamızın, işte o. Yani kredinin şeyi yani, Arapçası yani. Dedi ki başka bir şey de istesen olur mu acaba? O da dedi ki hüvezak, istediğim ancak budur. Bitmiştir bu iş. Radıyallahu anh. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? E'inni ala nefsike bi kesretis sucud. Tamam, ben bu işte dua yapacağım. Cennete komşuluğumu Allah sana verecek ama sen de çok secde yaparak kendinin bu makama gelmesi için bana yardım et. Bana yardım et. Anladın mı? Her işi de bana bırakma, bana yardım et. Şimdi anladın mı? Şaban benim ayımdır. Benim ayımda bana yardım edene Allah rahmetiyle muamele etsin. Yardım neyle oluyormuş? Secdeyi fazla yaptın Resulullah'a yardım. Çünkü seni şefaat edip kurtaracak ya. Elinden tutacak ya. Ama sen de biraz elini uzat be kardeşim. İşte namaz el uzatmaktır. Secde el uzatmaktır. Sadaka el uzatmaktır. Oruç el uzatmaktır. Öyle mi değil mi şimdi? Hacı Dursun Efendi rahmetullahi aleyh, Efendi Hazretleri hocası öyle demiş ya. Bindirdin sizi, sırtıma taşıyorum, dereyi geçeceksin, boyun kadar su var. Küçük çocuksun yani. Ne yapıyor işte babası çocuğunu? Kucağına alıyor değil mi? Öyle ya şimdi, boğular bilir, yüzemez, edemez, dereden geçiyoruz. Bazı kere göbeğine kadar su gelir, babası geçer. Çocuğun boyu zaten o kadar. Alıyor onun sırtına. O da orada aksilik ediyor, efendim tepişiyor, ediyor. Atlayacak şeye boğulma. Ya ben zaten seni sırtıma almışım, taşıyorum. Bari bir rahat dur ya. En azından elini tutuyorum. Bir de elini çekiyor falan filan. Ya sen de bana bir yardım et. Ne tekmeliyorsun sırtımı? Ne elini çekiyorsun düşmeye? Bana bari yardım et. Ben seni zaten sırtlanmışım götürüyorum. İşte bu Şaban ayında Resulullah'a yardım edeceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek? Sünnete ittiba edeceğiz. Zikirlerimizi artıracağız, salavatlarımızı artıracağız, hayırlarımızı artıracağız, iyiliği emredeceğiz, kötülükten nehy edeceğiz. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bize şefaat edeceği vakitte biz de ona bir yardım etmiş olacağız. Yani bahane sunacağız. Anladın mı? Yani Mevla da buyurmasın ki bu ne biçim adam, buna şefaat mi olur? Çünkü Efendimiz şefaat etmek herkese istiyor. Ama Mevla bazı kere şefaat izni vermez. Ama sen Allah'a secde edenlerden olsan hiç olmazsa Mevla'dan izin gelir. مَنْ ذَلَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِيْزْنِ Allah'ın izni olmadan kimse şefaat edemez buyuruyor. Ayet-el Kürsi'de. O zaman işimize bakalım ya. Yardım edelim Efendimiz'e. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şaban benim ayım. Şaban ayında benim ayıma hürmet eden, işte dedim. Çay ısmarlayacak, yemek verecek halimiz yok Şaban ayına. Ancak zikir, namaz, oruçla biz bu işi kotarabiliriz. O zaman ne olur? Küntü lehu ecran ve feratan ve zuhran yevmel kıyame. Kıyamet gününde onun efendim azığı ben olacağım. Hazırlığı ben olacağım. Ve önden gidip cennette o Havzu Kevser'in başında onu bekleyen ben olacağım buyuruyor. Şaban ayına değer verin. Mahşerde şefaatçiniz önden gitmiş, sizi bekliyorum buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yine başka bir hadisemde ne buyuruyor? Şaban cünnetün minen nar. Şaban ayı ateşten kalkandır. Yani Şaban ayının ibadeti, salavatı, zikri, duaları Şaban Şerif Risalesi'nde çok tafsilat var. Tabi bunun da ortası, göbeği, beyni, Berat gecesi. Yani işin esasına bakarsak Berat gecesi 15. gece ve günü. Dananın kuyruğu orada kopuyor zaten. Bütün dualar, bütün zikirler, bütün ibadetler, kazalar, kaderler, takdirler. Ama ondan evvel de bir arınmak lazım değil mi? Şimdi, ha dedim mi, berat gelir. İki hafta nedir? İki hafta bile kalmadı. O geceyi saymazsan, buradan bir gece geçti, orayı saymazsan, kalmış 13. 12 kalmış. Bu geceyi de saymazsan. Dün biri, bugün ikinci gece. O zaman kalmış şurada 10 gece. Nasıl hazırlanacağız? Oruçla bir defa çok kuvvet kazanırız maneviyatımız bakımından. Ne buyuruyor? Şaban ateşten kalkandır, cehenneme siperdir. فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَلْقَانِ فَلْيَصُمْ وَلَوْ سَلَاسَةَ اَيَّامٍ Ahirette benle kavuşmak, görüşmek isteyen, mahşerde şefaatime erişmek isteyen, benim ona iltifatımın nasip olmasını isteyen varsa, 3 gün olsun, Şaban ayında oruç tutsun. 3 gün olsun diyor. Bu 3 gün oruçla ahirette benim yanıma kadar gelirsiniz diyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi, evet, bu 3 gün hangi günlerde olsun? Kitabı da açtı, kitap da kapandı. Ondan sonra kafanda bir şey varsa söyle. Efendim, bir gün orucunda men sâme yevmen min Şaban harramallâh cesedü alennâr ve kâne rafîk eyyûb fil cinân atâv sevâbe eyyûbe ve Davud. Hadis-i şeriflerde var. Ve kâne rafîk yûsüfe fil cinân. Evet. Şaban'da bir gün olsa oruç tutsa, bugün mesela tuttunuz, Allah kabul etsin. Tutanlar için söylüyorum. Tutamayan, zaten berat günü de tutmayan, hayvanat bahçesinde bile yer vermezler. Hayvanlar bile tutuyor çünkü. Derler ki, şeyi bozmayalım. Sürüyü bozmayalım derler. Anladın mı? Yani, hakikaten rivayetlerde var yani, böceklere kadar. Berat gününü artık, berat günü de tutmayanı, ben ne yapayım? Efendim, ya Ramazan'ı tutuyoruz yetmiyor mu falan. Ya mübarek adam bir ay tutuyorsun orada, bir günden bahsediyoruz burada. Ona bile mızmız ediyorsun ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ayında bir gün oruç... Siz daha fazla tutuyorsunuz, ona şüphem yok. Oruç biraz da kolayınıza geliyor herhalde. Biraz da masraf azalıyor. Ekonomik bakımından da oruç iyi bir şey değil mi? Ama biraz güçten, çaptan düşüyorsunuz. Çalışanlara acıyorum. Yani ama acımamam lazım. Allah acıyacak onlara çünkü ben niye acıyayım ya? Oruç tuttuğu için Mevla daha merhamet eder ona. Hele çalışırken oruçlu olursa, zorlanırsa, zahmet çekerse, terlerse, bu adamın orucuyla klimanın altında oruç tutanınki bir olur mu? Sevabında fark olur değil mi? Fark olur. O zaman ücürüküm alakadır tabi. Zahmetinize göre ücretiniz var. Hadis-i şerifine göre daha çok kazanıyor. Ben kendimi acıyayım. Ne ona acıyorum ki? Ama acıyorum. Ben insanız yani tabi. Ya diyorum adam da bugün oruçlu falan. Tabi oruçlu olsun. Ahiretini kazanıyor adam. Bir gün bile oruç tutsa Allah cesedini ateşe haram kılar. Allah Teala cennetleri Yusuf Aleyhisselam'a refik ve komşu eder. Allah Teala Davud ve Eyyub Aleyhisselam'ın sevaplarını ihsan eder. Hoş peygamber olduğumu zannetme yani. Mükafatlarından sana da iştirak şirkete iltihak veriyor. Bir gün dahi bu var. Ama bu öbür hadis-i şerifteki bana kavuşmak isteyen 3 gün olsun oruç tutsun. Bundan dolayı bunun başında 3 var, ortasında da 3 var, sonda da 3 var. Bunlar çok önemlidirler. Başıyla ilgili bir hadis-i şerifte buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem efendim men sâme selâsete eyyâm evveli Şaban. Ama bu şimdi 3-3-3'müş. Ama siz bu dergideki gördüğüm rivayette sırf başında değil miydi? Yani size şimdi bir 3 desek iyi de 3-3-3 dersek siz dersiniz ki 9'a bağlıyorsam bu işi, o zaman ben baştan da 3'e başlamayayım madem ki ona bağlıysa. Onu da bir daha bakayım. Bazı öyle oluyor. Yok. Burada da aynıymış. Ben yani ama müjdeyi söyleyelim. Bugün 1 ya, yarın öbür gün tutsan 3 eder. 2 günle beraber. Başından 3 tutarsa, ortasından 3 tutar. Ortası zaten beraat. Yani 15. de beraatta bitiyor. 13, 14, 15. Sonunda da 3 tutarsa o da nereye bağlıyor işi? He? Ramazan-ı Şerif'e bağlıyor. Sen de diyorsun ki ulan Ramazan'a işte efendim girmeden biz de birkaç gün iyi bir yemek düşünüyorduk yani şöyle. Değil mi? Şimdi millet periz yapıyorlar ya. Geçen bir arkadaş şöyle diyor. Doktor akupunktur takıyor. Bir şeyler yapıyor onlara. Ondan sonra onu yeme bunu yeme falan. Hep de hasta olacaklar tabii de diyorum yapmayın böyle işler. Ondan sonra ya oruç daha güzel. İftarda daha az yersin. Zayıflarsın falan filan. Ya diyor, zaten diyor, bu hafta yeniden diyor, doktorun kontrolüne gireceğim diyor, onun için diyor, 3 gündür tıka basa yiyorum da yiyorum diyor. Yani mevzu bu. Bizim millet de Ramazan'dan evvel bir iyi bir yemek isteyebilirler. Ama işte sonda da 3 tutarsa, bazı hadis-i şeriflerde اِذَا جَا نِصْفُ مِنْ شَعْبَانْ فَلَا صَوْمْ حَتَّى جَا رَمَضَانْ. Yani Ramazan'ın yarısından sonra tutmayın, Ramazan gelene kadar son 15'i tatil edin diye de bir hadis-i şerif vardır. Sünen'de, kütüb-i sitede geçebilir. Bununla da amel edebilirsiniz sonuç bakımından. Yani 15'ten sonra tutmayın Ramazan'a kadar. Efendi Hazretleri tutardı mesela. Ama neden tutardı? Pazartesi, Perşembe'ye denk gelirse, her senenin her haftası Pazartesi, Perşembe tutan biri olduğu için 15'inden sonra da Pazartesi, Perşembe hep tutmuştur. Yani o şekilde 15'ten sonra tutulmaz diye de haram değil, mekruh değil. Anlatabildim mi? Ama tavsiye mahiyette hani ki sen Ramazan'a kendimi hazırlayayım biraz iyi, kuvvet olsun vücuduma diyorsun. Onu başka, ona da bir şahidi var. Başından 3, ortasından 3, sondan 3 tutarsa Allah Teala ya 70 sene ibadet etmiş gibi olur. 70 sene sıralı ibadet eden gibi olur. 70 peygamberin sevabından hissedar olur. Ve imma tefit ilke sene mate şehide. O sene ölürse de şehit olarak ölür. Bu şehit olarak ölmenin de acayip müjdeleri var. Yani şehit ille harpte ölen değildir. Yatağında ölen de nice şehitler vardır. Bazı da nice harpte ölen şeritler vardır. Çünkü bu iş için iman lazım, el-sünnet itikadı lazım, namaz lazım, abdest lazım değil mi? Onun için bizim ümmetimizin şehitleri boldur. Bu usta müstakil bir risale de düşünüyorum. 45 tane sayı var. Ya bu 45'ten birine de giremezsek nasıl olacak ya? 45'ten bir tanesine giremez miyiz acaba? En kolayını söyle diyorsun bana. En kolayını söylüyorum sana. Eûzü billâhi semî'il alîm mineşşeytânirracîm. 3 kere okuduktan sonra. Lev enzellâdan aşağı. Veyahut hüvallâhu lezî de olur. Son 3 ayet. Haşr suresinin son 3 ayet. Sabah ve akşam okuyan, sabah okuduğu gün ölürse şehittir. Akşam okuduğu gün ölürse şehittir. Kolay mıymış? Bu oruçtan da kolay geldi. Ya bu hadis sahihtir. Bu hadis-i şerif sahihtir. Yani 45 madde var, bir tanesi bu. Ama kendin okuyacaksın, imamın okuduğu sana geçmez. Kendin okursan. Güzel de böyle ağzını düzgün bir adamdan alırsan onu. Hüvallahüllezînin çekecek yerleri, işte talimi tecvidi biraz, yani biraz daha az düzgünlüğü üzere insan, madem bundan şehit olmamızı sağlayacak bir amel, düzgün yapalım onu değil mi? Yanlış şunu okumayalım, işi bozmayalım yani. İnşallah bunu da gayret ediyorsunuz. Hüvallahu lezîden aşağı ezbere biliyorsunuz belki, ama yine de bir hafızdan, hocadan dinle beni bakayım, bir yanlışım var mı demek suretiyle bir tahsih yapın. Ki şehit olmamıza vesile olacak inşallah. En güzel amelimiz. Sabah akşam devam ettiğimiz amelimiz. Ama sabah namazından sonra şartı var mı? Yok. İmsaktan sonra okunabilir. Çünkü hadis-i şerifte sabah namazından sonra kayıtlamıyor. Hadis-i şerifte buyuruyor ki her kim gündüz sabaha kavuştuğunda imsaktan sonra sabah giriyor mu? Giriyor. İmsaktan sonra okunan sabah demektir. Akşam da güneş battıktan sonra okunan, diyelim ki akşam namazı 10 dakika pay veriyoruz da burada iftar. E sen o 10 dakikada bunu okusan olur mu? E olmaz olur mu? Ezan okundu çünkü akşam oldu, anladın mı? Bunu bu şekilde amel edelim de mutlaka öleceğimiz günde bize nasip eyle ya Rabbi. Hangi sabah veya hangi akşam? Ya bir günde öleceğiz ya bir gecede öleceğiz. Ortada bir şey var mı? Ya bir günde öleceğiz ya bir gecede öleceğiz. Başka bir çaremiz yok. O gün veya o gece nasip olacağında işte 40 sene silah taşırsın lazım olmaz. Evde bırakırsın hırsız çıkar karşına. Yani okursun okursun işte bozuk adam olursan sonunda Allah nasip etmez meselesi. Cebrail aleyhisselam diyor ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O Firavun diyor denizde boğulacağı zaman la ilahe illallah der de Allah kabul eder mi diye korkumdan diyor. Bu gavur diyor, bu zalim diyor. Müslüman ölmesin diye diyor. Ağzına çamuru nasıl bastığımı bir görseydin ya Resulallah diyor. Hadis-i şerif. Bütün kaynaklarda geçiyor. Ağzına diyor, çamuru diyor, denizin çamurunu ağzına basıyordum diyor. Çünkü kurban olduğum Allah çok merhametlidir diyor. Bila ilahe illallah der de bu da affolur mu acaba? İşte Mevla affetmeyecekse çamuru ağzına bastırıyor, Allah demek nasip etmiyor. Onun için Allah'la iyi geçinelim derdi Efendi Hazretleri. Yani Celle Celaluhu, adam olalım, adam. İyi niyetimizi Mevla görürse, zalimlik yapmazsak, haksızlık yapmazsak, kendi kusurumuz, günahımız kendi aramızda Allah ile. Ama kul hakları, başkalarına eziyet, cefa, hanımına, çoluğuna, çocuğuna, komşuna, işçine, aşçına, başçına yapma zulüm, yapma haksızlık. Adil ol. Yaparsan hacı hoca bakmaz Mevla. Bir de bakarsın iman bile nasip olmaz. Herkes ele benzerine nasip olacak mı bakalım öleceği zaman? Ben her sabah akşam okuyorum. Ama işte öleceğin günü Allah okutmayacak. Neden? Layık değilsen şehit ölmeye nasip etmez. Bu bakımdan hem devam sebat lazım, hem zikrileri hiç terk etmemek lazım. Hemen saat girer girmez. Çünkü neden? Ya ölürsem? Akşam ezanı okundu, kıyamet gelene kadar ben bunu okuyabiliyorsam okuyayım. Neden? Ölmek var. Aniden ölüyorsun değil mi? Ben bu geceye kavuştum, akşamı kıldım, yatsıya kadar levenzenle okumadım. Yatsıdan evvel öldüm. Levenzenden sevabını alamam ki. O gecenin şeyi kaçtı. Gündüz okumuştum ama hadis-i şerifte diyor ki feimmâ temin yevmi, o gün ölürse, fiileyleti, o gece ölürse, hadis-i şerif kayıtlamış onu. Nasıl öldü o Endonezyalı? Seyrettiniz mi onu? Ne okurken öldü? He? Hangi ayeti bitirdi de öldü? اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ O Allah ki ölümü yarattı, hayatı yarattı. Ayeti okudu, Allah Teala da alın size tatbikatlı ölümü nasıl yaratıyorum diye gösterdi. Ve vel azizul gafur dedi, işte اَلَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَ سَبْعَةً tıbakan da gitti. İyi bir ölüm. Yani Kur'an, son sözü Kur'an. Ama hangi ayeti bitirince ölüyor? Ölümü ve hayatı yaratan amel bakımından hanginiz daha güzelsiniz diye sizi imtihan etmek için ölümü yaratan o ayet biter bitmez öldürüyor yahu. Şimdi zannetmeyin o ayeti okuyan ölüyor falan, ben okumayayım falan. Böyle bir şey demedik herhalde şimdi burada. Adamın eceli o vakte geldi. Ama ben de sonunu dinledim, anlayamadım. Nefeste kesilmiş. Dedim hele bir bakayım. Aa, bu dedim ölümü yaratanı okudu da öldü. Mevla nasıl tatbikatlı yani? Ölümü böyle yaratıyorum, görün. Hocam, an meselesi. Seni mi, beni mi bekleyecekler? Azra Aleyhisselam geldiği zaman, dur ya Levenzen Naib'i hiç okuyamadım, şehit olamayacağım, görüyor musun desen, durur mu? Amene Resulü'yü okuyamadım desen, bekler mi? Bir kelime-i şehadet getireyim'e fırsat verir mi yani? Sen niye hazırlıklı olmuyorsun? Onun için, o sene ölürse de şehit ölür, bu da büyük bir müjdedir. Sene içine bir garanti veriyor. Onun için Şaban-ı Şerif orucunun çok fazileti ve önemi vardır. Bu itibarla tutabildiğimiz kadar tutun inşallah. Ama en azından zaten Berat gecesinde söyleyeceğiz. Berat gününü tutarsınız inşallah. Başından bir tuttunuz. Berat'a tutsanız iki. Bir de sonundan bir gün tut buyurdu ya yaşlılara. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya hoca efendi bu dokuzu benim için işte üçe indiremez miyiz? Bir, iki, üç. Ben onu bilmem. Hastaysan, yaşlıysan, zayıf isen bir de beraatı tutarsın. Bir de son gün tutsan da Allah Teala fazl-ı keremi geniştir. Kimse onu daraltamaz. Niyetinize göre verecek inşallah. Şaban-ı Şerif'e böylece tazim edelim. Efendim değer verdiğimizi gösterelim. Salavat-ı Şerifeleri artıralım inşallah. Ha, sallallahu aleyhi ve sellem. Şehitlerin 45 maddesinden bir madde daha. Ne buyurun? Men salla aleyye mi'ete merratin keteballahu beyne ayneyi beraten minen nifak feimma temate şeyde. Her kim bana 100 kere salavat okursa, çok mu? Zor mu? Ya işte onun için diyorum, tarikat derste günlük her gün 100 var ya. Allah Allah. Salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Değil mi? Allahum salli aleyhi Aleyhi Aleyhi Sallallahu Aleyhi Sallam. Öbür salavatımızı da okuyalım. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbi. Amin. Ne dedik? İşi geciktirmeyelim değil mi? Hemen okuyalım. Ölürüz kalırız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kabrine, lahdine ben indiririm diyor. Cuma geceleri bu salavatı okuyansın. Ya! Bu ne demek ya? Zaten geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanların cenazelerine, Müslümanların definlerinde hazır oluyor. Zaten mezara inene onu gösteriyorlar değil mi melekler? Bu zat hakkında görüşün nedir? Şimdi herkese gelmesi bir değil. Rabbim razı olarak göndersin Fazl-ı Kerim. Şefaatine nail eylesin. Amin. Onun için 100 kere diyor bana kim salavat okursa o kişinin iki gözünün arasına münafıklıktan beraat yazılır. Ve ölürse de şehit olarak ölür diyor. Bu 100 kerenin müjdesidir. Günlük yapılsa çok iyi olur. Ancak cuma gecesi bu gece hem de Şaban ayı. Ne oldu bu iş? Çift dikiş oldu. O zaman ne okudum başında ayet-i kerimede? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için sizde güzel bir örnek var. Yani o Şaban ayında çok oruç tutuyordu. O zaman Şaban ayında çok oruç tutmak ne oldu bize? Ayşe annemiz sordu. Dedi ya Resulallah, hiçbir ayda Şaban ayında tuttuğun kadar oruç tuttuğunu görmedik. Zaten pazartesi, perşembe her hafta tutuyordu. 13, 14, 15 her ay tutuyordu. Ama Şaban ayı geldi mi hemen hemen her günü tutuyordu. Dedi sahabe ya Resulallah, Şaban ayında oruç tuttuğun kadar hiçbir ayda tuttuğunu görmedik. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? ذَاكَ شَهْرٌ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانَ يَغْفُلُ النَّاسَ Bu ay Recep ile Ramazan arasında kalıyor, insanlar bundan gaflet ediyor. Yani Recep'te kandiller sere gaiptir, Miraç'tır, Recep ay geldi, üç aylar geldi falan filan. Sonra da zaten Ramazan gelecek diyor, bu arada Şaban kaynıyor. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Aslında bu ayın çok önemi var. Amellerimiz, bir senelik amellerimiz Allah'ımıza Şaban ayında arz ediliyor. Haftalık amellerimiz Perşembe günde arz ediliyor. Yıllık amellerimiz Şaban ayında arz ediliyor. Berat gecesi tabii. Arz gecesi, berat gecesi. Dosyalar da o hakkımızdaki kaderler meleklere dağıtılıyor. Onun için فَحُبَّنْ يُرْفَ عَمَلِي وَنَ سَائِمْ Ben oruçlu olduğum zaman amelimin Mevla'nın kabul makamına yükseltilmesini istiyorum ki Rabbim amellerime baktığı zaman reddolunacak bir durum olsa bile oruçludur kulum benim rızam için ağzını burnunu bağlamış yemiyor içmiyor orucuna bağışlayayım da diğer amellerini de kabul eder Fazl-ı Kerem'iyle diyerek ben de oruç tutuyorum diyor. Berat gecesinde gece oruç olmaz. Alimler ona da cevap vermişler. Gece oruç olmaz ama geceden gündüze oruç niyeti var. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Ve innemel amal bin niyat. O zaman gece, berat gecesi, ameller Mevla gösterilirken, bir ayında tabii gerisinde de oruçlar varsa, geriden beri 14 gün oruçlar, Şaban ayına tazim ve hürmetler varsa, oruca devam varsa, tabii arada tatil edilebilir bir gün, iki gün açarsın, tutarsın. Özellikle pazartesi, perşembeleri kaçırmayın. Kuvvetli sünnettir. Sen şimdi bunu yaptığın zaman, berat gecesine geldiğin zaman, yarınki güne de, gününe de oruca niyet ediyorsun ya berat gecesi, herkes sahura niyet ediyor oruca geceden. Zaten oruca niyet ne zamandan yapılıyor? Ramazan'da bile ne yapıyorsun? Orucunu açarken yarın orucuna niyet ettim demiyor musun? Bitti. Onun için buyuruyor, ben oruçluyken, yani oruca niyetliyken, çünkü Mevla bakıyor benim bu kulum, oruca niyetli, bu kadar gündür oruç tuttu. Yani de oruç tutacak. Amelleri bana arz ediliyor. Bir de beraatın günü de devam ediyor. Tecelli akşamına kadar. Gündüz oruçluyken de devam ediyor. Dört gecenin günü gecesi kadar kıymetlidir. Bunlardan birisi cuma gecesi ne kadar değerli, günü de o kadar. Kadir gecesi ne kadar değerli, günü ne zaman? Ertesi günü. Berat gecesi ne kadar Allah'ın diye faziletli, günü de öyledir. Dört gece buyuruyor. Bir de Arafa gecesi için buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Başka günler geceleri kadar değerli olmaz. Hep geceler eftaldir. Hep mübarek gecelerden bahsediyoruz. Mübarek gece 14, 16, 20 gece çıkarıyoruz. Güne geldiğimiz zaman Arafa günü, Aşure günü gibi birkaç gün çıkarabiliyoruz. Ama tabii cuma günü acayip bir şey. O haftalık olduğu için hepsini ne yapıyor? Yani bütün gecelere karşı iftihar edebilir o. Diyebilir ki ama ben haftada birim, hepsinden de eftalim diyebilir. Allah indinde günlerin efendisi cuma günü. Bu tabi alimler arasında da bu konuda tartışılmış. Gece mi eftal, gün mü eftal, geceler günler arasında mukayeseler var. Ama sen niye oruç tutuyorsun bu kadar ya Resulallah buyurunca, sorunca ne buyuruyor? Amellerim Rabbime arz edilirken bir de eceller yazılıyor. Ecelim yazılırken, hangi sene öleceğim belli değil. Ecelim yazılırken oruca niyetli olayım. Rabbim de acısın, iman nasip etmeyi yazsın, hayırlı kaderler yazsın, amellerimi kabul etsin. Ben onun için Şaban ayında çok oruç tutuyorum. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. E ne okudum ayet başında size? Ne alakası var? Çok alakası var. لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهِ Allah'ın sevabını umanlar için. وَالْيَوْمَ الْآخِرِ Ahiret günü var, ölüp kalkacağım, Rabbim huzurunda hesaba çekileceğim diye korkanlar için. وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا Allah'ı öyle münafık gibi az değil, çokça zikredenler için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptıklarında ümmeti için üsve-i hasene var, güzel bir numune-i imtisal var, en büyük örnek alınacak, ittiba edilecek sünnetler var. E şimdi bunların en başında ne geliyor şu andaki konum itibariyle, günümüz muktazai hal itibariyle konuşursak, kainatın efendisinin Şaban ayına verdiği önem ve değer. Ve Şaban ayında Ramazan'dan sonra, zaten Ramazan'ın tümü tutulduğu için konuşma lüzum yok onu. Yani Bade Ramazan diyor hadislerde de, onun için tercüme gibi konuştuğum için söylüyorum. Ramazan dışında diyelim, en çok oruç tuttuğu ay Şaban ayıdır. Bu itibarla Kainat Efendisi'ne yardım ederiz inşallah. O bizi kurtaracak, elimizden tutacak Allah'ın fazl-ı keremiyle. Şefaat makamı, onun anahtarları onun elinde. Mevla ona vermiş anahtarları, makam Mahmud'un sahibi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama biz de böylece ona yardım edeceğiz inşallah. Salavat-ı Şerife'yle de çok inşallah olur. 100 kere okusa, iki gözün arasına münafıklıktan beraat yazılıyor. 100 kere okuyoruz yani. Müjdesini bilmiyorduk ha. Çok büyük işmiş ya. Ve şehit olarak ölür diyor. Hani devam edilse daha iyidir. Ama çok olsa Şaban ayında tarikat dersli değilseniz de, böyle 100 kere bir salavat okuma adetleriniz yoksa da Şaban-ı Şerif'te 100'er kere salavat günlük okuyalım inşallah. Okuyalım mı? 100 en az. 1000 okursan ve men salli aleyhi elfe merraze ahmet ketifu ketifey inde babil cennet. 1000 kere okursa diyor, cennetin kapısında ben girerken onun omuzu da bana değerek girer diyor. Hatta beni sıkıştırır diyor. Zahame, izdihamdan geliyor Arapçada. Ne sıkıştıracak halimiz yok sallallahu aleyhi ve sellem. Ama cennetin kapısı tabii girmeyi duhul-i evvelin ile hesapsız azapsız ilk giren zümrelerle beraber. Ya Rabbel alem. Muharek gece hürmetine. Bu gecenin sahibi hürmetine. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cuma gecesi, cuma günü çoğaltın diyor. Onun için ben dedim yüzlük, her gün yüzü Şaban ayında mutlaka yapalım. Cuma ekfiru aleyye minessalati fil leyletil garra'i vel yevbil ezheri. Parlak gecede, nurlu günde. Yani cuma gecesinin adını parlak gece diyor, nurlu gece diyor. Cuma gününe aydın gün diyor. Yani Arapçada kitap leyletul garra el yevmul ezher diyor. Bu günlerde artırın. Alimler de diyorlar ki çoğaltın emri, çoğun en azı üçtür. Cemi en azından, cemi çoğul ifadesi en az üçle yerini bulur. Arapça itibariyle konuşuyorum. Türkçede tesniye diye bir şey olmadığı için birden sonra onlar oluyor. Öyle mi? Anladın mı ne diyorum? Bir adamdan bahsediyorum, o. İki adam demezsem ne diyeceğim? Zamir göndersem onlar. İkisi de onlar, üçü de onlar. Arapçada tek adam olsa hüve, iki adam olsa hüma, bak hüma ayrıldı, çok adam olsa hüm. Yani orada ayrılıyor. Onun için Arapçaya göre konuşuyorum. Çoğun en azı üçtür. O zaman alimler diyorlar. Burada ne olacak? En az 300 diyorlar. Yani bu mübarek cuma gecesi 300. Yarınki mübarek cuma günü 300. Yaparsak ne âlâ? O da olmasa en azından bu gece ve yarın gün bitene kadar mutlaka 300'ü bir 300 olsun. Tamamlarız salavat-ı şerif. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ve ala alihi ve sellim de kurtarır. Ama ve sellimsiz yapmayın. Çünkü salat dersinizsiniz, selam dememiş olursunuz. Anladın mı? Onun için salatla selamı ayırmak doğru değil. Konuşmacılar, hatipler konuşurken mesela aleyhisselam demek doğru değil. Niye? Salat yok orada. Ne demek lazım? Aleyhissalatu vesselam. Ya sallallahu aleyhi ve sellem diyeceksin ya da aleyhisselamı tek demek doğru değil diyor İmam Nevevi gibi alimler. Çünkü neden? Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Salatla selamı ayırmadı ayet. Ne yapıyoruz o zaman? Zaten sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali ehli beyti de katalım. La tusallu aleyhi salatel betra. Bana kesik salavat okumayın diyor. Nedir o ya Resulallah diyorlar. Bana okursunuz ehli beytimi ayırmayın diyor. Eşleri, annelerimiz, efendim, Hazreti Ali Efendimiz, Fatıma annemiz, Hasan Hüseyinler, ehli beytin, bugüne kadar bütün onların hayırlarını yiyip yiyip bitiremiyoruz. Bütün seyitler, ehli beytin bereketleri de bugün dinimiz bize gelmiş. Ehli beytin çok hakkı var üzerimizde. Şah-ı Nakşibend Hazretleri seyit, Abdülkadir Geylani Hazretleri seyit, İmam Rufai seyit, Ebu Hasan Şazeli seyit, Seyit Ahmet Bedevi seyit, yani bütün meşayih seyit. O bakımdan Sadat Kiram ve Ehl-i Beyt olarak yani özellikle. Tabi meşayih olduğunda onlar da Sadat oluyor ama Ehl-i Beyt olmasa da. Fakat Ehl-i Beyt'in tümü Sadat zaten. Bu itibarla ve ala alihi. Alihi Ehl-i Beyt demek. Ali de ayırmıyorsunuz inşallah. Yani bunun en kısası Allahu salli ala Seyyidina Ali yapın. Ala Muhammed'in derseniz biraz ne olur? Hürmet ve tazimde kusur olur. Çünkü direkt ismini söylememek lazım. Ne demek lazım? Şimdi bile adama direkt adınla bahsettiğin zaman ayıp kaçıyor diyorlar. Onun için başına illa ne koyuyorlar? Sayın koyuyorlar. Kimisi tabii sayarsanız ne sayarsanız sayın oluyor ama bunların çoğu. Ama herkes sayın diyorlar değil mi? Sayınsız konuşsa adama terbiyesiz diyorlar. Onun için Kainat Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem İsmi şerifinden evvel mutlaka ne koyuyoruz? Seyyidina. Peki Salli Barik'te var mı Seyyidina? Var. Ama Vehhabiler burada tutturmuşlar. Dışarıda istediğin kadar Seyyidina diyebilirsin. Namazda Seyyidina diyemezsin diyorlar. Halbuki onlar hatadadırlar. Azim hatadadırlar. Çünkü namazda Allah'ın huzurunda daha makbuldür. Onun sevgilisinden bahsederken isminden andığı zaman Mevla da seni ayıplar. Sen Efendimiz dediğin zaman Mevla da razı olur, öyle mi? Onun için salavat salli barikte de Seyyidina Ali yapıyoruz. Seyyidina Muhammed'in ve alâ âli Seyyidina Muhammed'in kemâ salleyti alâ Seyyidina İbrahim'e ve alâ âli Seyyidina İbrahim neke hamidun mecid. Bizim Efendi Hazretleri buna çok önem verirdi. Böyle okurdu. Onun için Seyyidina. Allahümme salli alâ Seyyidina Muhammed'in ve alâ âli ve sellim. En kısası. Ve sahbiyi de katarsan sahabeye de gider. Çok güzel olur. Bütün hadisleri onlardan öğreniyoruz. Ve ala ali ve sahbiyi ve sellim. Salli dersen sellimle biter. Sallallahu dersen sellemeyle biter. Anladın mı? Fiil fiille biter. Emir emirle biter. Salla fiildir. Selleme fiildir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. O ayrı. Bu şekil salavat-ı şerifeler inşallah efendim cumaları 300 olsun. Sahir günlerde yüzer kere en az bu salavat ile. Ama ben Salaten Tüncina 100 kere okuyacağım. Daha iyi. Salat Tefrici okuyayım. Daha iyi. Benim bu kadar kitaplarımda dünya kadar salavat-ı şerife var. Hangisini okursan oku 100 kere değil mi? Özellikle o düğümleri çözende bir cuma günü için var mesela. Bu da çok önemli bir salavat-ı şerife. Bense bir salavat-ı şerife yazdım. Allah Allah, ben de bulurum inşallah. Sayfa 93'te başladım. 93, 94, 95, 96. Bir salavat yazdım ama 3-4 sayfalık. Yani salavat kısa, fazileti uzun. Hiçbir kitabımda yazmamıştım bugüne kadar. Sizlere maddi manevi şifa, tiryak, ilaç olsun. İnşallah. Şey ne yaptılar? İçinde bir şey vermişler mi? Salavatın yazısı. He? Onu da ver, gösterelim. Şimdi büyük şeyhlerden Yusuf-u Nebhani Hazretleri, Evliyaullah'ın reisi. Sırf onun kabrini için gittim Beyrut'a ben. Lübnan Evliyaullah'ın reislerinden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkına o kadar bağlı ve düşkün, o kadar kitap yazdı hep salavat hakkında. Kainatın Efendisi'nin metnü senası hakkında sallallahu aleyhi ve sellem. Onun çok makamı var ulema-i evliya arasında. Beyrut'un kadısıydı Sultan Abdülhamit Han zamanında. Sultan Abdülhamit tahttan indirilir indirilmez Masonlar, Yahudiler işte hemen Nebhane Hazretlerini de kadılıktan aldılar. Yani hem Allame-i Cihan'dır ha, büyük Allame'dir. Efendim inşallah onun Saadetü'd-Darayn isimli eserinde var. Tabii ise çok Eftalü's-Salavat isimli eseri var. Dolu yani, belki yüzden fazla eseri var. Ekserisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkındadır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu salavat-ı şerifeyi söylüyor. Diyor ki bu salavat-ı şerife, buna bir şerh de yapılmış. Yani salavat-ı şerifeyi Allah Teala kime ilham etmiş? Şeyh Muhammed Takiyüddin Ettimeşki Elhambeli Kuddisesi Ruh Hazretlerine aittir. Bu zat velidir, arifi billah'tır, Allah'ı bilen dostlardandır. Bu zat bu salavatta ismi azamı zikretmiştir. Salavat yaparken Allah'ın en büyük ismi içinde geçiyor. İsmi azamla birlikte zikretmiştir. Bu salavat-ı şerifeyi okumanın faydaları hakkında kendisi de bir müstakil risale yazmıştır. Salavat-ı şerife 4-5 satırdır. Yani tabii biz puntoyu büyük yapıyoruz. Yoksa normalde 4 satır hatta sığar da. Hani gözleriniz okumamız şu harekeler birbirine girmesin diye biraz puntoyu okunacak şeylerin puntolarını büyük yapın diyorum. Çünkü insanlar harekeler birbirine giriyor üstteki alttakine. Harekeler okunmuyor. Sizi yani bu hususta gözetiyorum. İyi yapıyor muyum? Ha inşallah. Şimdi bu salavat-ı şerife ben bir kere okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inna nes'eluke, sizinle katarak inna'dan şey yapalım. Ben na'lı okuyayım ama siz bunu okurken ni'li okuyacaksınız. Ama cemaatle okursak siz de amin demeniz için. Allahümme inna nes'eluke bismikel a'zamil mektubi min nuri vecikel a'la. El-Mu'ebbedi daimi el-Baqi el-Muhalledi fi kalbi nebiyyike ve rasulike Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve nes'eluke bismike el-A'zami el-Vahidi bi vahdetil ehad. El-Muteali an vahdetil kemmi vel-Aded. El-Mukaddesi an kulli ehad. Ve bihakkı Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samedu lem yelidu ve lem yuledu ve lem yekullu kufuven ehad. أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تثبت في قلوبنا الإيمان وتحفظنا القرآن وتفهمنا منه الآيات وتفتح لنا بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم آمين آمين آمين آمين Çok uzun mu? Yani salaten tünciğine kadar anca değil mi yani? Salat tefriciye kadar falan anca. Hatta belki biraz ondan bir kelime farkı var. Fazlalığı. Şimdi bu salavat-ı şerifenin faziletlerini yazdım buraya. Kaç tane fazileti var? Kaç tane fazilet? Madde olarak 16 madde. Fakat bu 16 maddenin bazısının içinde de 16 madde var. Bu salavat-ı şerifenin okunmaları. Her gün 100 kere okuyan. Normal her gün. Şaban-ı Şerif'te okuyun 100 kere de diyelim. Her gün 100 kere okursa Evliyaullah'tan olur. Allah Allah. Ama benim canım çıktı Evliyaullah'tan olmak için. Hala olamadım. Dergide. Son dergi. Yeni çıktı. Çünkü ben kitap kolay çıkaramıyorum. Çok inceliyorum kitabı. Dergi kolay oluyor. Hemen bir salavat yazdım size. Şimdi kitap dolu kitap 3-5 senedir bekliyor yani. Çünkü kitapta çok inceleme kaynak çok şey yapıyorum. Şimdi böyle bir tane olursa bir konu onu hemen dergide işte derginin çok böyle nimeti var. Kolaylık oluyor. Ondan sonra 2 her gün 1000 kere okursa ya evliyadan ileri ne olacağız hoca? Peygamber olacak halimiz yok. Bine ne çıktın şimdi? Sen bilirsin o beni hiç alakadar etmiyor. Hiç çalışmadan gayıptan infak eder diyor. Harcar harcar bitiremez. Nasıl gelir gelir diyor. Beni alakadar etmiyor. Size gelirse beni de görürsünüz. Fark etmez. Kayıptan infak eder ne demek biliyor musunuz? Bazı evliya Allah bütün dünyayı yediriyordu, işte geliri yoktu. Bütün dünyayı yediriyordu. 30 bin Şeyh Nizamettin Evliya, çeşitli şeyhinden Hindistan'da 30 bin kişi günlük yediriyordu. 30 bin, 40 bin. Valiler, padişahlar geliyordu, almıyordu içeri. Bir tanesi çok mübarek işte zikir ehli bir valiymiş falan filan. Dedi ki benim evin iki kapısı var, buradan girersen oradan çıkarım, beni sinirimi bozma. Yani hepsi yardım etmeye geliyor. Hadi paranız da size de lazım değil bize derdi. Nereden infak ediyor abi? Bu 30 bin kişi, biz evde 3 kişinin şeyini düşünüyoruz. 30 bin 40 bin, 50 bin yemek yediren var. Bunlar bu manevi salavatlarla, şeylerle gayıptan geliyor, anlıyor musun? Acayip. Kaldırırsın yastığı, gelmiş. Tabii antika paralar gelirse, çarşıya götürüp de kendinizi ele vermeyin. Antika paralar gelirse, ben onu bilmem. Bana hiç gelmedi, sifta yok. Yapamadım, yapamadım. Bu işlerin riyazatları var, şusu var, şusu var. Ben işime gelmedi böyle. Canım çıkıyor, rızkımı da zor kazanırım yani. Neyse, benim kaderim böyleymiş. Efendim Hazretleri bana öyle dedi. Dedim Efendim Hazretleri, zengin olayım, dua et. Olmaz dedi. Tam da beraat gecesiydi ya. Bir amin dese kurtarıyordum bir şey. Ağır da hastaydı. Hiç konuşamıyor dediler. Dedim şimdi çok güzel olur. Çünkü sadece amin der işi bitiririz dedim. Konuşamıyor ya, hesapta sormaz diye. Çok ağır hasta dediler. 10 sene oldu bu. Telefonda. Bu gece beraat gecesi dedim. Bir dua edin zengin olayım. Bıktım şu sıkıntılardan. Olmaz dedi. Gevşersin, işi gevşetirsin dedi bana. Baktım ki ya ne konuşamıyor dediniz dedim ya. Nasıl konuşuyor ya işine geldiği zaman. O zaman dedim bari dua edin de muhtaç olmayayım. Peki o olsun dedi. Ölene kadar böyle idare edeceğim. Muhtaç olmam belki ama zengin de olamayacağız bu durumda yani. Kıt kanaat geçiniyoruz. Elimin emeğiyle, teliflerimle şey değil mi? Kitap teliflerimle. Benim rızkım helaldir elhamdülillah. Rızkım helaldir ama zor iştir. Sabahlara kadar uyumam ama ben titiz adamım. Yoksa oho başkası benim yanımda olsa haftada bir kitap çıkarır da ben öyle kopyala yapıştır yapamam. Kimseden de alıntı çalıntı da yapamam. Hep Arapça kaynaklara inerim. Kaynaktan kendim bulurum. Tercümemi kendim yaparım. Kaynağımı kendim koyarım. Onun için temiz iş yaparım yani. Çıkarttığım kitapları da görüyorsunuz yani. Kaynakları da görüyorsunuz. Hepsine kendim ulaşırım o kaynakları. Kimseye kopya yapmam yani. Ya bir kitapta bazı kere 100 kaynak, 200 kaynak açıyoruz. Şey değil yani, bu İslamiyet oyuncak değil. Değil mi? Ondan sonra 1000 kere okusa diyor, bir bereket gelir, harcar harcar tükenmez diyor. Ama günde. Yani çalışmanız mı daha zor, 1000 salavat mı? E siz de diyorsanız ki, yok hoca ben 1000 salavat beni sıkar, ben yine ırgat gibi çalışayım. Çalış arkadaş, bana ne ya? Bana mı çalışıyorsun da kazanıyorsun? İster salavat oku gelsin, ister... Üç, cumayı cumartesiye bağlayan gece, yani yarın, onu ben söylemeyeyim, siz bakın, ilersin bir mesele vardır yani. Sayfa 94, yarın gece 1000 kere okunursa önemli bir mesele var yani, önemli. Ama müstahakkı için. Eğer müstahakkına olmazsa, başına döner, Allah belanı verir. Müstahakkına olursa, anında görüntü olur. 4. Yol kesen eşkıya veya başka tehlikeli hadiseler karşısında sol ayağının altından bir avuç toprak, bir sıkıntıya girdin, bir bilmem ne, yolunu kesti, olaylar çıktı, bir şey oldu. Allah muhafaza tabii, memlekette karışıklıklar da bazen olabiliyor. İleride de ne olacaklar belli değil. Sol ayağının altından bir avuç toprak alıyor. Bu salavat-ı şerifi 7 kere okuyup, düşmanlarının bulunduğu tarafa doğru böyle serpiyor yukarıdan. Düşmanlar canibinde ani helak vaki olur. Bertaraf olurlar yani. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. İsmi Azam içinde var. Onun için. Bu salavat-ı şerife 7 kere okunursa aşağıdaki niyetlerden hangisi ise murat hasıl olur. Kaybolan bir şey bulunur. Kaçan bir şey geri gelir. Çalınan mal iade edilir. Ben anlamam. Yağma edilen mal iade olunur, emanet alınan şey selametle geri döner, verilen borç zayi olmayıp geri döner. Verirsin adama borç, ondan sonra kara kara düşünürsün, gelecek mi gelmeyecek mi? Mecbur da olursun verirsin bazı kere, ya da hava atmak için verirsin, bir şeyler yaparsın öyle. Sonra da düşünürsün kara kara, geri döner. Ancak bu 7 kere okuyan bu işler büyük işler. Her seferinde sevabını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ehl-i beyte, sahabeye, Evliyaullah'a, ricali gayba, ricali gayb, manevi rical, bir de nöbet ashabı. Nöbet ashabı demek dünyada şu anda görevli olan veliler kimse. Görevli velilere sevabını niyet edeceksin, bir de onların reisine. Bunu niyet olarak tutarsın. Bu niyeti tutarak 7 kere okuyacaksın. Bunu okuduğun anda ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Sizin birinizin hayvanı kaçarsa diyor, İmam Nevevi'nin de zikrettiği amel-i hadiste ne deyin? İbadallahi ihbisu, Allah'ın kulları tutun dediğiniz anda sizin görmediğiniz kullar var, onu durdururlar buyuruyor. İmam Nevevi denedik bunu diyor. Adam hayvanı kaçtı gidiyor, kimse ona yakalayamazdı diyor. İbadallahi bisu dedi diyor. Allah'ın kulları hapsedin dediği anda tram hayvan kaldı diyor. Fe'inne lillahi ibaden la nerahum. Allah'ın öyle kulları var ki biz onları görmeyiz. Şu anda Evliyaullah'tan görevde olanlar var. Bazı Evliyaullah da görevli değildir. Kendine velidir, dua eder, ümmeti eder. Ama manevi görevi yoktur. Kutup, Kutbul Aktab, Gavs. Bu görevlilere de niyet edeceksin sevabını. Onu da dahil edersen, Ricali Gayb ne yapar? Hadis-i şerifte buyurulan, Ricali Gayb devreye girer. Rabıta kitabımda bu hadis-i şerifin kaynakları var. Kaynakları muteber kaynak. İmam-ı Nevevi, Şafii mezhebinde müçtehit ayarındadır. O da zikrediyor. Ondan sonra bir de bir şey daha var. Muradın hasıl olunca da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ehl-i beyt, sahabe, evliyaullah'ın dostlarında fakirlere, miskinlere, yetimlere biraz tatlı ve yiyecek ikram etmek lazım. Çalınan şeyin neydi? İyi bir maldı. Gitti geldi geldi. Bu olursa olur. Ama hem sevabını salavatın, 7 salavat okuyorsun. 7 mi dedik? 7. Hem sevabını anladın mı? Evliyaullah'ın işte sayılan zatlar bu 95'te kimlere hediye edecek? Bu hediyeyi niyet hemen gözüne bakarsın böyle. Niyetini kalbinde tutarsın. İlla söylemeye lüzum yok ki. Sevabı bu zatlara vasıl olsun diye bakarsın. Bitti. Bu 7 kere okursun. Muradın olursa da ne yapacaksın? Bir tatlı gibi bir şey. Ama yok ben çok zenginim efendim. Öküz keseceğim. Kes. İstersen deve kes yani. Fakirlere, yetimlere yedirirsen bu da iyi olur. Olmadı en azından bir şeker verirsin, bir tatlı verirsin, bir ikram yaparsın. Bunu baştan niyet ederse diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ehl-i beyt, sahabeye ve evliyaullah'ın niyetine muradım hasıl olursa bir ikram yapacağım fakirlere, miskinlere. Baştan niyet ederse muradının hasıl olması daha kuvvetle muhtemeldir. Haceti yerine gelince de bunu da mutlaka gerçekleştirmelidir. Adak gibi değil. Niyet ediyorsun. Adağım olsun dersen vacip olur. Adağım olsun Allah için demediğin için vacip olmuyor. Ama baştan bu niyeti tutarsan da işin daha çabuk hasıl olur. Bütün mesele ne? Salavat-ı Şerife 7 kere ihlas ile okuyabilmek. Bu salavat-ı şerife günlük buhuru. Bunu şeyde falan bulursunuz. Günlük duydunuz mu? Şimdi onu günlük yazıyorlar. Günlük. Yani ikisi de ne? Günlük. Bu çok kıymetli bir şeydir. Ruhaniler çok seviyor onu. Tütsü yapılıyor, kokusu var. Günlük buhur, buhur yapılıyor. Şeyde Mısır çarşısına sorarsanız piyasada var. Değil mi? Günlük buhurun üzerine okunursa salavat-ı şerife, hasta olan da bununla tütsülenecek. Onu yakıyorsun. O salavat-ı şerife okuduktan sonra o buhurla tütsülenirse hangi hastalık olursa olsun Allah'ın izniyle şifa. Hangi hastalık olursa. O günlük buhurun çok tesiri var ha. Bütün kitaplarımızda Alaaddin Efendi babamızın da Mücerrebat Deyrebi gibi itibar ettiği bütün kitaplarda bu buhur geçer. Buna Lüban deniyor. Arapçası Lüban herhalde. Lüban Zeker deniyor. Günlük buhuru olarak. Baş ağrısı, migren, sıtma, göz iltihabı, göz hastalıklarının hepsi için gül suyuna her birinin evvelinde bir Fatiha, bir salavat. Bir Fatiha, bir salavat. Bir Fatiha, bir salavat. Bu salavat ama ha! Senin bildiğin erayetellezi değil. 7 kere okunursa, ardından hasta bu suyu vücuduna sürerse, Allah Teala'nın izniyle anında afiyete kavuşur. Gül suyu, hakiki gül suları var. Marka ismi vermeyeyim de hakiki olsun gül suyu. Suyunun suyu olmasın yani. Böyle gül suyu, şey, biraz onlar biraz pahalı oluyor ama marka şeyler var, onlardan alırsınız. Hakiki gül suyuna bu okunursa anında afiyete kavuşur. Tamam mı? Ondan sonra herhangi bir hastanın yahut yılan ya da akrep tarafından sokulan kişinin şifası için. Kaynaklarını verdim ben bunları hep Arapçadan kendim tercüme ettim. Bir yerden almadım yani. Zaten Türkçe'de de ilktir. Türkçe'de hiçbir yerde bulamazsınız yani. Bu salavat-ı şerife her birinin evvelinde bir Fatiha okunarak su üzerine toplam 7 kere okunduktan sonra efendim ha, hasta olan kişi yani yılan sokması gibi, akrep sokması gibi özellikle sudan vücuduna sürer, bir kısımda içerse bu suda ne demek istiyor? Burada gül suyu falan demiyor. Çünkü içecek ya. Bunda normal suyu. Temiz suya içiyor. Zemzem olursa daha faydalı olur. Allah Teala'nın izniyle şifa bulur. 9. maddeyi de okuyalım. Ondan sonra bir daha hafta konuşuruz. Sütü kaçmış emziren bir anne olursa ya da bir hayvanın sütü kaçıyor ya ineğin şunun bunun. Sütü kaçarsa koyunun. Sütü bol olsun diye salavat-ı şerife her birinin evvelinde bir Fatiha okunarak kaynak suyu üzerine. Kaynak suyu ne demek? Marka ismi vermeyelim. Bu suların çoğu kaynaktır. Yani şu anda piyasada kaynak ne demek? Yerden kaynayan sular var ya. Uludağ'dan çıkıyor, Sapanca'dan çıkıyor bilmem ne. Marka ismi vermeyelim. Evet. Kaynak suyuna dikkat edilip, yani kaynayan su değil, kaynaktan çıkan, efendim şimdiki piyasada satılan kaynak suları da vardır. Okunursa, sonra sütü bollaşması istenen kişiye içirilir ve sütün çıktığı bölgeye o sudan sürülürse, Allah-u Teala'nın izniyle sütü bolca akar. Böylece sayıyor, yani 9. maddeden sonra, oradan sonra da biraz inşallah diğer onu da okuyalım. Doğum zorluğu, idrar sıkışması, bel soğukluğu, bulunan kişiler için, bu sahile levhat-ı şerife, her birinin evvelinde bir Fatiha. Zaten en sayı hadislerde Fatiha. Her şeye şifa, ölümden başka. Bir Fatiha okunuyor, efendim, başta bir Fatiha, peşine bu salavat, buhura. Yani, işte günlük gibi, sakız gibi işte buhurlara, tütsüler. Şey de oluyor, yani ut. Ut ağacı var ya, satılıyormuş çarşambada. Tahta. Öt diyoruz. Öt, Türkçe'de öt ağacı diyorsunuz. Cennetten inen. Onda ruhani melekler çok gelir. Mekke'de falan görürsünüz böyle kazanlarla tütsü yaparlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emrederdi mescitleri onunla buhurlayın diye. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buhura veya bulamadın suya ya da yağa yahut merhem üzerine okunarak vücuttaki o bölgelere sürülürse, işte doğumla ilgili, idrarla ilgili bel soğukluğu bölgesel, sürülüş Allah-u Teala'nın izniyle maksat hasıl olur. 11. Kendisinde cinlerden sebep bir rahatsızlık bulunan kişi. Maalesef yani tabii üzülüyoruz ama çok cinlenme hadisesi duası isteniyor bizden. Benim tabii vaktim yok. İnsanları direkt okuyacak, edecek halim de yok, vaktim de yok. Kendimi zor okuyorum. Ama tabii bu işin ehli var, erbabı var. Allah doğru dürüst Müslümana çattırsın yani. Çok da sakat, sahtekar, cinci, büyücü, okkabazlar da var. Ayet bilmez, hadis bilmez, para tuzağı da. Ama insanlarda sıkıntısı olanlar var yani. Bunları da hayal ürünü zannetmeyelim ya. Hakikaten var ya. İçinden bağırıyor ya. Yani abi ben bunları gördüm. Cin içinden şeytan konuşuyor. Adamın sesi o ses değil ki. Bildiğin sesi başka bir ses içinden çıkıyor. Allah Allah, nasıl bir şeydir ya. Ya. Kafirler sözü söylüyor. Adam Müslüman. İçine girmiş kafir bir cin. Allah sövüyor aşağı. Ama ses değişik. Bu adamdan bu ses çıkmaz. Bunları biz gördük yani. Onun için cinler var. Allah izin verirse de musallat oluyorlar yani. Minel cinneti ven nas. Kur'an'da sığınıyoruz ya bunu. Niye sığınıyoruz o zaman? Ve eûzü bike rabbi en yahturun. Habibim bana dua et. Söyle ki Rabbi eûzü bike min hemezâti şeyâtîn. Cinlerin, şeytanların dürtülerinden, vesveselerinden sana sığınırım. Ve eûzü bike rabben yahturun. Yanıma gelmelerinden de Rabbim sana sığınırım. Ayet bu ya. Ayet bu. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem'e sığındırtırıyor. Sen kimsin? Hepimiz sığınacağız Allah'a. Evet. Cinlerden rahatsız bulunan şifası bu salavat-ı şerife biz bez parçasına okunuyor. Bez, temiz bez var ya, tülbent gibi. Beze bu salavat-ı şerife okunuyor. Hastanın başına bağlanıyor. Ne kadar kolay ya. Allah'ın izniyle bu salavat-ı şerife bereketine şifası hasıl olarak. Allah cinler, şeytanları hepimizden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan uzak eyle ya Rabbi. Yanaştırma ya Rabbi. Ölürken de uzak eyle. Yaşarken de uzak eyle. Kabirde sual cevapta da uzak eyle ya Rabbi. İmanlarımız sana emanet, namuslarımız sana emanet, ya itikadımız sana emanet, hafızamız sana emanet. Bunları bozmalarından muhafaza eyle bizi ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sellim. Evet. Şimdi 12. maddede kaldım. Efendim siz de ilerisine bakabilirsiniz. Ha bir de ileriki maddelerde yazma şey de var. Üzerinde taşıma meselesi de vardır. Mesela 13. maddeye geçeyim. 11. 12. madde okunacak. Hoca ben not al. 12 okunmadı. 13'ü söylüyorum. Bu salavat-ı şerifenin yazılı bulunduğu kağıt bir dükkana asılırsa orada güzel haller zuhur eder. İnsanlara orası makbul ve muteber görünür. Alışveriş çoğalır. Ticaret, kar ve bereket fazla olur. Yusuf-u Nebhani Hazretleri yazıyor. O da o büyük meşayihin yani Takıyüddin el-Hanbeli Hazretlerinden yazıyor. Anladın mı? İşte bu da yani dergiyle verilmiş size. Bunda salavat-ı şerife 3 tane var. Yani kesiyorsunuz ya aradan. 3 tane, 3 ayrı yerde ancak belden aşağı tutulmaması lazım. Belden aşağı bölgelere dükkanda şurada burada konulmaması lazım. Anladım. Üzerine pislik gelecek, bilmem ne gelecek, yani konulmaması lazım. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ismi şerifi var, Ehl-i Beyt'in sahabinin ismi şerifi var, Rabbimizin ismi şerifleri var, İhlas suresi var, ismi azam var. Yani salavat-ı şerife deyip de böyle çok tazim ve hürmetle çünkü zaten ihlas var içinde. Bu itibarla Rabbim faziletlerine, bereketlerine bu mübarek ayda Habibinin sallallahu aleyhi ve sellemin bereketine, feyizlerine bu salavat-ı şerifeye tutunarak, bunu okuyarak nail olmayı bize nasip eylesin. Amin. Üstüne taşınır, bereket hasıl olur, makbul görünür. Helalde şu da var orada, şimdi maddeleri tam okuyamadım, vakitimiz çok uzun değil. Yani mesela evlenmesi istenilen bir kızdır, talibi gelmiyor, anneleri çok dertleniyor, evlense falan, onun üstüne okunur diyor. Üstüne okunur diyor. Orada ben kitapta olmayan hiçbir şey kafamdan kıyas yapmam. Benim böyle bir huyum vardır. Ama taşınmasında ne zarar olsun? Yani diğer ayetler taşındığına göre, yani ona kıyas ederek söylüyorum. Bu usta bir şey görmedim. Aşağıdaki maddelerde şimdi aklımda yok. Geçen gece yazdırdım ama uzun bir şey yani. Bakarsınız yani. Ama taşınabilir. Yani makbul görünür diyor. Bereket hasıl olur diyor. Bereket illa para bereketi demek değildir. İnsanın bedenine bereket, ömrüne bereket, vaktine bereket, her şeyde bereket lazım. Allah salavat-ı şerifenin bereketlerine bizi nail ve mazhar eylesin. Amin. Vefat etmiş şehitlerimizi evvela okuyalım. Efe Osman Apaydın, Sedat Düzgün, Nezir Pınarcı, Tekin Tekin, Hüseyin Emrekul, Emrah Çelebi. Ya geçen burada Miraç gecesi okuduk. Yani gittik, zaten dedim ya, 2-3 günde 4 tane şehit oldu dedim. Şimdi ne oldu Miraç'tan buraya? 4 gün olmadı, 6 şehit oldu. 6 şehit oldu. Yani şurada bir haftada 10 şehit, 11 şehit oluyor. Yani görüyorsunuz vaziyeti yani. Çok büyük bir harp var yani. Onun için hiç rahat falan zannetmeyin. Öyle memleketin durumu, yani dualar çok lazım. Uyanık olmamız lazım, akıllı mantıklı olmamız lazım, cihat şuuruna sahip olmamız lazım. Her an tetikte olmamız lazım. Bak birden ihtilal, az daha vatanımız işgal oluyordu. Millet Allah'tan çıktı da şu iş durduruldu. Yani hiç hep tetikte olun. Bak bugün 9103 tane polis açığa alın. 9103 FETÖ'de. Ben diyorum ve bir teklif getiriyorum, emniyeti tümden kapatıp yeniden açalım. Başka çare kalmadı yani. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya giden gelen birbirinden beter. Ya bu nedir kardeşim? Zaten bugüne kadar 100.000'i geçti açığa alınan memur genel manada. 9103. Bunların içinde emniyet müdür muavinleri var, yardımcıları var. Yani çok üst seviyede, geçen Sakarya'nın müdür muavini yani bir ili ortalığı yakabilir ya, karıştırsa. Böyle bir tehlikemiz var. Onun için devamlı şehit veriyoruz. Onun için Müslümanlar şuurlu olalım. Bu işleri adam, işte bu kafadaki gazeteciler, masteciler, yalakalar çıkmışlar milleti uyuşturma, İsrail'e geçinelim, İngiltere'yle geçinelim, Amerika'yla geçinelim. Ulan zaten adam bütün FETÖ'yü bilmem neyi onlar kurdurdu buraya. PKK'ya onlar silah veriyor. İyi geçinelim edelim de nereye kadar ne yapacağız yani? Bizi mahvettiler, içimizden oydular ya. Görmüyor musun Amerikan komutanı PYD'yle? Resmi var orada. Başlarına geçmiş. En büyük teröristlerden Türkiye'de bu kadar şehidimize sebep olmuş teröristten yan yana herifler, Amerikan adamlar. Bütün görüntüler var ortada daha. Hala çıkmıştı Mavi Marmara'dakiler manyaktı bilmem ne. Tövbe estağfurullah. Kripto salak. Böyle kripto salaklar var yani. Şehitlere manyak diyen. Bunların arkasında sabataycılar var. FETÖ bitti zannetmeyin. FETÖ bitse Yahudi bitmez. FETÖ'yü kullanan kimdi? Mossad CIA. FETÖ biterse Mossad CIA'de bu para, bu güç varken, bu millette de bu para karı zaafı varken birilerini bulup taşeron yaparlar mı? Yaparlar. Onun için FETÖ bitti diye sevinmeyelim. FETÖ'den başka şimdi kimi kullanacaklar? Acaba bunların arkasında kimler var? Hangi sabataycılar? Hangi milyon dolarlık aylık bütçelerle? Hangi yalılarda, villalarda, hangi planlarla, tezgahlarla, masa başında oturmak suretiyle, hangi Müslümana, hangi kumpaslar hazırlanıyor? Şu anda mevzumuz budur. ve yakında göreceksiniz. Cemaatlerin tümüne karşı farklı o hareketler çekilecek. Sizi Allah için uyarıyorum. Sakın ha, Süleyman Efendi cemaatiyle ilgili bir şey çıkarsa sevinmeyin. Ve asla onların aleyhine konuşmayın. Bu nereye dönecek? Üç öküzün hikayesine dönecek. Tek tek yerler adamı. Biliyor musun Sabataycı Yahudiler? Bu memleketin efendim Sabataycılardan çektiğini kimden çekmiş? Acayip Sabataycılar var. Onları efendim biz eskiden beri bu Sabatay işini biliriz yani. Ama milletimiz daha bilmiyor. Bunlar kripto Yahudi. Kripto. Aileleri efendim senin benim gibi, adı senin benim gibi. Türk Müslüman zannediliyor. Yahudi mezarlığına da gömülmüyor bunların. Bir mezarlığı var, adını söylemeyeyim. Ha, dedin işte. Bunlar özel adamlar. Bu aileler yönetiyor arka planı. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Onun için bu arka plan bunların elinde dönüyor. Büyük paralar, bütçeler ayrılıyor. Müslüman cemaatlere saldırılmak projeleri üretiliyor. TGRT İhlas Cemaat, başımızın üstüne Ehl-i Sünnet'tir. Süleyman Efendi Cemaat Ehl-i Sünnet'tir. İskender Paşa Ehl-i Sünnet'tir. Sami Efendi Hazretleri, Mehmet Saad Efendi Cemaat Ehl-i Sünnet'tir. Sami Efendi Hazretleri Ehl-i Sünnet'tir. İsmaila Cemaat Ehl-i Sünnet. Adıyaman Menzi Ehl-i Sünnet. Büyükleri saydım yani. Bediüzzaman Hazretleri'nin cemaatleri, onların da çok var kendi aralarında. Onlar FETÖ'den çok çektiler. Bu Fırıncı Amca, Moral Efem grubu vesaire. Bizim Badıllı Efendi rahmetullahi aleyh Urfa'dan gelmişti. Burada biz program yaptık. Lale Gül Radyo döneminde. Badıllı abi geldi. Dinler arası diyalog. Ben dedi o zaman mektup yazdım bu FETÖ'ye. Bu şirktir diye. Burada anlattı Badıllı abi. Efendim rahmetullahi aleyh. Kabri nur olsun. Ehl-i Sünnet bir zat idi. Bediüzzaman Hazretleri'nin yetiştirdiği çok Ehl-i Sünnet insanlar var yani. Şimdi herkesi aynı kefeye koymak doğru olmaz. Ehl-i Sünnet üst kimliğimizdir. Cemaat taassubu yapmayalım. Tarikat taassubu yapmayalım. Mezhep taassubu yapmayalım. Hanefi Şafii, mezhep Ehl-i Sünnet olduktan sonra. Maturidi, Eş'ari fark etmez. Hanefi Şafii, Hanbeli, Maliki fark etmez. Anladın mı? Bütün hocalarımız başımızın tacı Ehl-i Sünnet olmak kaydıyla. Ama Allah göktedir diyenleri de var falan falan. O Ehl-i Sünnet'ten çıkar. Allah göktedir dedim, Ehl-i Sünnet olamaz. Geri kalan bütün hocalarımızın, hepimizin eksiğimiz, kusurumuz olabilir. Bundan sonraki programlarda, bundan sonraki önümüzdeki faaliyetlerde ben sizi Allah için uyarıyorum. Sakın bu kavgalara, gürültülere bir daha alet olmayacağız. Bir. Çünkü üç öküze dönmeyeceğiz inşallah. Uyanık olacağız. Hileleri sezeceğiz. Hangi Müslüman cemaat hakkında bir şey çıkartırlar? Ferdidir, şahsidir, biri bir şey yapmış olabilir. Sakın cemaatleri lekelemeyeceğiz. Cemaatlerin aleyhine konuşmayacağız. FETÖ zaten cemaat değil dedik size. Dı cemaat dedik. Onlar zaten efendim Müslüman kabul edilecek bir durumları yok. Şu yaptıklarına baktığımızda yani. Şu yaptıklarına baktığımızda akıl mantık dışı kafir yapmaz. Onları zaten kabul etmiyoruz. Ama bunun dışındaki Ehl-i Sünnet kimliğine sahip çıkalım. Ehl-i Sünnet üst kimliğine sahip çıkalım. Cemaatler arası kavga gürültüler başlatılırsa sakın prim vermeyelim. Malzeme olmayalım. İşte böyle kripto salaklar çıkıp cihat şuurunu bozmak için, Müslümanların birliğini bozmak için, onları tek tek ham yapıp yutmak için, ondan sonra da memlekette darbe olacağı zaman da bir tane sokağa çıkan kalmaması için. Anladın mı? İstedikleri gibi cirit atmaları için bu projeyi yapmaya başladılar şu anda. Çünkü neden bu projeyi kuruyorlar? Baktılar ki ulan biz darbe yapıyoruz. Silah elimizde, bomba elimizde, jet elimizde, halk çıktı önümüze bu sefer. Arapları uyuşturmuşlar. 50 küsur Arap aleminde devlet var. Hiçbirinde bir gençlik kalmadı. Suriye'yi o hale getirdiler. Irak'ı o hale getirdiler. Oraya IŞİD'i, oraya bilmem, oraya Şia'yı. Yemen'e Şia'yı musallat oldu. Bahreyn'e o musallat oldu. Husiler, Musiler. Kuvvetimizi kendi içimizde bitire, bitire, bitire, bitire. Yani Arap aleminde şu anda Yahudi'nin, Sabataycı'dan bilmem necilerin efendim cirit attığı ortada. Hepsini ele geçirdiler. Hepsinde üstleri var. Hepsinde gemileri önlerinde duruyor. Hepsi onlara bağlı. Mecbur adamlar hiçbir gücü kalmadı. Cihat şuurunda bir nesil de kalmadı yani. Türkiye'de şaşırdılar kaldılar. Hiç tahmin etmediler böyle millet tankların önüne çıkacak. Hey gidi Mavi Marmara'dakilere manyak diyen adam. Peki senin aklına kalırsa o gece tankın önüne yatan da manyak mı? Manyak mı söyle o zaman? O zaman sen buna da mı manyak diyorsun? O tankın önüne yatan adamlar olmasaydı bugün Türkiye ne haldeydi? Ne haldeydi? İşgal altında bitmişti. Amerika, Avrupa hepsi işgal etmişti bizi. O gecenin sabahında. Projeler bunun üzerine kurulmuştu. FETÖ'nün generalleri bilmem neleri İncirlik'le bütün irtibatlıydı. İncirlik'ten yürütülüyordu bu operasyonlar. Nasıl sen manyak diyorsun Allah için hareket edenlere? Bu kadar millet canını verdi burada. O zaman bunlarda da akıl yok. Silaha karşı çıktılar. Silaha karşı çıkınca efendim manyak mı oluyorlar? Haşa ve kella. Sen bu kafayla Çanakkale'dekilere de aynısını dersin ya. Hepsine aynısını dersin. Onun için bize Allah'ın delileri lazım. İslam'ın, vatanın mecnunları lazım. Şuurlu gençlik lazım. Yarın bir hareketlenme olduğunda bu milleti, bu vatanı yine bu millet kurtaracak inşallah. Onun için bu cihat şuurunu öldürmek için baktılar ki 15 Temmuz olan bütün Arap alemini pısırttık, susturduk ama Türkiye'de acayip bir Müslüman ehli sünnet gençlik var, cemaat var. Tabii her cemaattan. Orada İsmail Ağası'nda şehidi var, menzilinde var. Değil mi efendim? Efendim İskenderpaşa'sında var. Her derneklerim var, şun vakıflarım var. Her sınıf insan Allah için çıkmışlar. Bunlar göz görerek ya tankın önüne yattı adam. Kadın silahın üstüne gitti, kadın ya. Kadın gitti ya. Askerin üstüne ne yapıyorsun dedi be. Kadına sıktılar ya. Başörtülü yani yaşlıca tabii kadın, genç kız değil. Ama işte bunlara sen manyak nasıl dersin ya, bunlar Allah adamı ya. İşte onların o şeyi korkuttu bunları. Onun için şimdi Türkiye'deki gençlik ve cemaat faaliyetlerinin tümünü söndürmek, pısırtmak, kaçırtmak, tehdit etmek, şantaj yapmak, kumpas yapmak planları başlamıştır. Bunlara karşı hepimiz agah ve uyanık olacağız. Önümüzdeki sezon bunların ucu başı gözükebilir. Ama ben bu mübarek gece hürmetine, Berat gecesine dua edelim. Kurban olduğum Allah'ım salli ala seyyidi Muhammed'in ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya Rabbi Allah'ım bir hakkı seyyidi Muhammed'in ve ala seyyidi Muhammed'in. Ya Rabbi sen bu planları masa başlarından kalkmadan iptal eyle. Amin. Hiçbir sahada ya Rabbi bu planları tatbik etmelerine fırsat verme ya Rabbi. Amin. Müslümanların birliğini, beraberliğini, ehli sünnet üst kimliğini korumak suretiyle vatanımızı bize bağışla ya Rabbi. Amin. Şuurumuzu bize bağışla ya Rabbi. Amin. Şuurlu gençliğimizi ziyade eyle ya Rabbi. Amin. Gençliğimizin şuurunu almak için kurulan bütün sabatayist, bütün kripto Yahudi ne kadar gizli filan olup bunlara da bizden görünen hacı, hoca, sakallı, namazlı, abdestli geçinip de bunlara taşeronluk yapan parayla, şantajla veya herhangi bir menfaat beklentisiyle bunlara alet olanların da şerrini defeyle ya Rabbi. Zararlan uzarımızdan tebhid eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle salahı hidayetleri mukadder olanları hidayet eyle. Amin. Hidayeti mukadder olmayanları kahru mahru perişan eyle. Amin. Bu memlekete bir daha böyle belalar gösterme ya Rabbi. Amin Allahümme amin. Yani şimdi bu şehitleri konuşuyoruz ama bu şuuru vermediğimiz zaman böyle devamlı şehit konuşuruz yani. Her hafta şehit ilanı yaparız yani. Çünkü memleket içten bu hale getirilmiş yani. Dışarıdan bir bomba bir şey atmışlar bugün Hatay'a bir şey falan. Yani zaten Hatay üzerinde dedim size ben. Bütün plan Hatay üzerinde oynanılacak. IŞİD'i, MIŞİD'i, PKK'yı, PYD'yi zaten getirir Hatay'ın dibine. Bu noktada Hatay'la ilgili yarın bir gün sorunlar. Bütün şey işte efendim Hatay'dan dedik size denize inme projeleri gavurların yani. Onun için dikkat edeceğiz Müslüman kardeşlerim. Allah için çıkan olmazsa, Allah için sahip olmazsa bu iş nasıl olacak? Yani Tayyip Bey bile ne diyor? Ben size diyorum, emanet ediyorum diyor. Esnafa, tüccara bile diyor. Bu ne demek yani? Esnaf, tüccara akıllı olsun, şuurlu olsun diyor. Mahallesine sahip olsun diyor. Tayyip Bey bu lafları konuşuyor. Hani anlamıyor musunuz bir şey? Yani herkes çevresinde akıllı fikirli olacak. Bir işgal hareketine karşı. Allah muhafaza etsin. Yani bunu her dakika her şey yapar bunlar ya. Görmüyor musun? Senin polisin de seni işgal eder. Senin askerin de darbe yapıyordu. Bak şimdi polisin içindeki şu duruma. Yani nereye güvenilecek? Ne olacak? Her an her şey yapabilir. Güveneceğin adam bunlardan olursa nasıl yapacağız yani? Onun için dua edeceğiz. Allah bu işi habisi Tayyip'ten temizden ayırsın Allah Teala. Amin. Pisleri seçsin Allah Teala. Amin. Ben hep dua diyordum bak. Yeni yeni programlar çıkıp teşhir oluyorlar. Hep dua ediyorum. Duamda ne diyorum? Ya Rabbi kriptolarını teşhir eyle. Amin. Ne kadar gizli kalmış varsa izhar eyle. Amin. Amin. Hep dualarım eskiden biliyorsunuz. Yani elhamdülillah böyle yeni yeni bayloğun bir işte yan şeyleri bilmem neleri çıkıyor. İyi ki bu baylok varmış ya. He bu arada tabii suçsuz olan da oluyor. Bazı kere adı karıştırılan oluyor. Bazı kere adam ona baylok kasıtlı atıyor. Onu kendinden gösterip onu işe attırmak. Allah Teala mazlum olan, suçsuz olan, kadire uğramış olan varsa onların da masumiyetini Rabbim ispat eylesin. Amin. Rabbim acil izhar eyleyip amin. Onları da o dertten halas eylesin. Amin. Amin. Onlara da dua edelim. İlla ki bu kadar büyük operasyonlarda yanlışlar olma ihtimali vardır. Binali Bey de bunu söyledi yani. Kendi de beyan etti. Dedi bu dedi biz nasıl yapacağız yani? Şimdi kimse Allah Celle Celaluhu'nun ilmine sahip değil. Onun için hata payları illa ki vardır. Allah'ın bu payı azaltsın ve hata ile efendim mağdur edilenleri de bir an evvel hürriyetlerini iade eylesin. Amin. Buna da dua diyoruz. Şehitlerimize rahmet okuyoruz. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma mes'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle, kabirlerini nur eyle, ilk damla düşen kanlarıyla affeyle, mağfiret eyle, günahlarını setreyle, kul hakları varsa da tarafından eda eyleyip, tediye eyleyip, onları halas eyle. Allah'ım ailelerine sabrı cemil, ecri cezil, salih amellerle, hayırlı uzun ömürlerle yaşayıp, cennette birleşmek nasip eyle. Cennette buluşmalarına mani olacak itikattan, ahlaktan, amelden muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin. Allahümme amin. Evet, Giresun Vekili Molla Aşkı Efendi. Efendi Hazretlerimizin senelerdir bizim çocukluğumuzdan beri orada derslerini, Efendi Hazretlerinin derslerini, zikir derslerini öğreten Molla Aşkı İmam buraya da gelirdi. Ramazanlarda falan eskiden gelirdi beni. Çok severdi beni. En son ben bir bayramda aramıştım. Bir sesini öyle duymuştum. Hakikaten aşık adam. Adı da Aşkı İmam derdik ona. Efendim, nurlu adam. Yani kalıp gibi Kur'an okur, kalıp gibi. Böyle büyük, buradaki eski kuradan okumuş. Daha İstanbul'da, gençliğinde, talebeliğinde çok güzel kıraatı vardı. Zikir ehli, nur gibi bir mübarek insandı. Yani bir daha, Karadeniz'de de değil, Türkiye'de belki de yok. Öyle güzel adam. Efendi Hazretleri ne adamlar yetiştirdi ya. Fakat tabii işte bu mübarekler çok meşhur. Olmuyor. Nerede benim gibi okkabazlar var? Yani böyle meşhur oluyoruz. Siz de böyle ortada gezenlere çok şu hoca bu hoca falan adam zannetiyorsunuz falan. Ben dahil. Yani esas gizli ağır toplar yani seccadede secdede yani mübarek dostlar. Onlar da teker teker gidiyorlar Allah'ın dostları. Mübarek kulları yani. Hocamız, kıymetli büyüğümüz Aşkı İmam hocamızı Ya Rabbi rahmetinle muamele eyle. Kabrini nur eyle, derecesini âli eyle. Ya Rabbi Hazreti Kur'an'ın hıfzının, hizmetinin semerelerini Ya Rabbi ahirette karşısına izhar eyle. Ya Rabbi Efendi Hazretlerimize bağlılığının, onun yoluna, onun tarikatine, zikrine, intisabın ve senelerdir bu hizmette Efendi Hazretlerinin hizmetine efendim koşmasının bereketlerini, nurlarını, tecellilerini kabrinden, mahşerden, cennetin sonuna kadar kendisine ziyadesiyle ihsan eyle. Amin. Yüksek tecelliler ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi kuldur kusursuz olmaz. Lütfu kereminle muamele eyle. Dostlarına bağışla onu da bizi de. Ya Rabbel alemin. Ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma mes'ahu ilmullah Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi mahşer sabahına kadar kabrinde bu nuru, bu şehadetler nurunu baki eyle ya Rabbi. Kabrini nursuz bırakma ya Rabbi. Rahmetsiz bırakma ya Rabbi. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Ve alâ aleyhi ve sellem. Geride bıraktığı ailesine sabrı cemil, ecri cezil, hayırlı uzun ömürlerle. Efendim, o mübarek zatın yolunu yürütmelerini nasip eyle. Amin. Diğer cemaatlerimizden Mustafa Nadir, Ali Salahattin, İbrahim, Durmuş, Avni, Ayşe Hamide, Feyza, Günsel, Meyit ve Meyit Ervahi için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celaluhu, ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle, rahmet eyle, mağfiret eyle, azapları olan sana def'u, raf'u, izale eyle. Amin. Sübhane Rabbiyel Aleyhi Aleyhi Vahhab, elhamdülillahi Rabbil Alemin, salatu vesselamu ala Seyyidil Murseline Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecma'in. Allahümme inna neselükel cenneh ve ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselüke ridâke vel cenneh ve ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselükel cenneh ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel ve ne'ûzü bike minen nâr ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Allahümme inna neselüke min khayri mâ se'eleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ne'ûzü bike min şerri mesta'âdeke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve entel müsta'anu aleykel belâh ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Amin. Allahümme inna neselüke min el khayri kulli acilihi ve acilihi ma alimna min ve ma lem na'lem. Ne'ûzü bike min el şerri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna min ve ma lem na'lem. Allahümme ma qaddayte lana min qadâ fece'al âkıbetehu reşedâ. Allahümme rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi' lana min emrina reşedâ. Allahümme rabbena atimim lana nurana ve gfir lana inneke alâ kulli şeyin kadîr. Ve sallallahu teâlâ alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesîrâ. Allahümme ahsin âkıbetenâ fil umûri kulliha ve ecirnâ min hızzid dünyâ ve azâbil âhirâ. Allahümme innâ nec'aluke fî nuhûrihim ve ne'ûzü bike min şurûrihim. Allahümme ekfina şerre kulli zî şerrin ve şerre kulli zî hasedin ya rabbel âlemîn ve şerre kulli zî şerrin. Allahümme a'tina kulle hayrin ve a'izna min kulli şerrin. Allahümme amin. Allahümme rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azâben nâr. Teveffena müslimîn ve elhikna bis-sâlihîn. Ahşurnâ ma'an nebiyyine ve's-siddîkîne ve'ş-şühedâi ve's-sâlihîn. Birahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere Ehl-i Beyt'in sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramın Şeyhülislam İsmail Efendi ve Sayın Şeyhülislamların Fatih Sultan Yavuz Sultan Hadaratın ve Selahattin Ali Osman'ın ve Silsile-i Meşayihimizin Hüsnü Şeyhimiz İmam Rabbani İmam Masum Beyullah Rar Şahin Akşimend Elahattin Atlar Halid Ziyaüddin Hacı Abdullah Al-Mekki Mustafa İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi Halil Nurullah Efendi Ali Zahab Ezzet Efendi Hüseyin Kutsi Efendi Şeyh Kutsi Ahmet İlmi Efendi Şeyhuna Ruhu Ruhuna Adine Alillahi Al-Hacı Aliyyül Haydelle Kısavi Hadaratın Ervah-ı Tayyibelerine ve bu şehitlerimizin altı şehidimizin ve sair şühedamızın ve meyit ve meytelerin ervahı için el-Fatiha.